1. 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Israëlische leger gaat de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen. Dat zei premier Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. Als er een wekenlange wapenstilstand tussen Hamas en Israël komt, wordt het grondoffensief volgens Netanyahu hoogstens iets vertraagd. Hij zegt dat de operatie niet maanden, maar weken zal duren en dat die Israël dichter bij de overwinning op Hamas zal brengen. In Rafah verblijven zo'n 1,5 miljoen mensen. Netanyahu bevestigt daarnaast dat er wordt onderhandeld over een akkoord, maar geeft verder geen details. De stikstofplannen van het Rijk en de provincies gaan niet ver genoeg. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Als de overheid de stikstofdoelen over 10 jaar wil halen, moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren, zoals het verder inkrimpen van de veestapel. Ook moet er veel meer natuur bij komen, concluderen de onderzoekers. Bij de Israëlische ambassade in Washington D.C. heeft een demonstrant zichzelf in brand gestoken. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man is vlieger bij de Amerikaanse luchtmacht, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Volgens de Washington Post riep de man "bevrijd Palestina" terwijl hij in brand stond. Hulpdiensten wisten het vuur op de man te doven. Er raakten geen andere mensen gewond. In Duitsland zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen extreem rechts. Het grootste protest was in Hamburg, waar meer dan 50.000 mensen op de been waren. Sinds begin dit jaar zijn er protesten tegen extreem rechts en de rechtsradicale partij AfD. Aanleiding is de onthulling over een geheime ontmoeting, waarin zou zijn gesproken over het uitzetten van miljoenen migranten, ook als ze de Duitse nationaliteit hebben. Het weer: in het zuiden regent het, in het noorden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Ook de komende dag regent het in het zuiden lange tijd. Bij een stevige noordoostenwind wordt het dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken, al praten we er liever niet over. KRO-NCRV. Ik heb het dan over de dood, rouw en sterven. Het is onontkoombaar en uiteindelijk krijgen we allemaal wel met het verlies te maken. Maar denk je wel eens na over de manier waarop je je afscheid kunt vormgeven? Of is en blijft dit een onderwerp waar een taboe op rust? Bij uitvaartverzorger Ide Hoorn is de dood in ieder geval geen taboe. Door zijn werk komt hij dagelijks in contact met de dood. Hij schreef hier zelfs een boek over met de toepasselijke naam Leven met de Dood. In het boek deelt hij wat hij allemaal meemaakt in zijn werk en laat hij zien dat de dood veel meer is dan stemmige kleding, een bak koffie en zo'n klef plakje cake. Ja, Ide, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, ja. Zo'n klef plakje cake, dat spreekt direct tot de verbeelding, denk ik, bij iedereen. Ja, dat is toch wel typisch het uitvaart. De uitvaart zoals men dat vroeger vooral deed, hè, met de koffie en cake. Ja, dat ja. Is tegenwoordig gelukkig heel veel minder. Nu zit meer de bitterbal en een biertje. Ja, gewoon een biertje erbij. Ja, zeker. Oh, wordt steeds vaker afgeweken van de standaard. De norm, ja. Hoe zag jouw weekend eruit eigenlijk? Heb je nog uitvaart moeten begeleiden of juist ontspannen weekendje? Nee, het is wel een druk weekend. Het is sowieso een hele drukke tijd. Afgelopen week een aantal uitvaarten mogen bespreken. En die afgelopen zaterdag heb ik één uitvaart mogen begeleiden. Een hele mooie familie in Amsterdam. En ook weer een nieuwe uitvaart besproken. Dus er was een mevrouw overleden zaterdagavond. Dus daar ben ik vanmorgen nog geweest. Ga ik morgen weer naartoe. En de komende week ben ik met die familie op pad om een heel mooi afscheid te organiseren voor deze dame. Ja, want op jouw website staat ook, je kan me altijd bellen, hè? 24/7. Is dat ook echt, de telefoon ligt naast je nachtkastje of op je nachtkastje? Ligt op mijn nachtkastje, aan de lader. En ik check echt 100 keer voor ik ga slapen of het daadwerkelijk, hè, niet toevallig per ongeluk het geluid heb uitgezet. Dus ik ben inderdaad 24/7 bereikbaar. Ja. Zeg ik wel, kijk, ik ga natuurlijk ook af en toe wel eens op vakantie of ik pak een weekendje vrij. En dan heb ik collega's die mij ontzorgen. Dus zo af en toe ben ik wel een beetje vrij. Maar ik ben over het algemeen heel van het werk. Ja, het is echt je leven. Absoluut, echt mijn leven, ja. Voordat we uitgebreid gaan praten over je werk en je boek... Gaan we eerst luisteren naar een introductie over jou gemaakt... door redacteur Aram Frankfort van de KRO-NCV Radioschool. De dood. Iedereen krijgt ermee te maken. Maar eerst is er leven. Die van ieder hoorn begint op Urk. Maar ook in een jong leven komt de dood al snel om de hoek kijken. In zijn jeugd overlijden zijn opa en oma. Naast het verdriet raakt hij ook gefascineerd door de dood. Het heeft mij altijd gefascineerd omdat ik dan nieuwsgierig was van... goh, wat gebeurt er dan? En hoezo wordt iemand opgebaard? Wat is de betekenis van de hele uitvaart? En, ja. Maar hij vliegt eerst jaren als steward. Tot hij advies krijgt van een vriendin. Op een gegeven moment kwam ik in contact met een vriendin... en zij werkte als uitvaartverzorger in de uitvaartwereld. En ze zei, joh, wordt het niet tijd dat jij stopt met vliegen... en iets anders gaat doen? Ieder mocht een aantal keer meelopen en was verkocht. Hij wil laten zien dat het ook anders kan dan dat hij gewend is uit Urk. Hij verzorgt uitvaarten waar niks te gek is. Gecremeerd in een tapijt, kisten op een rondvaartboot... of een doedelzakspeler voorop in een rouwstoet. Maar wat voor muziek zou er eigenlijk op je eigen uitvaart klinken, Ieder? Mieke Telkamp? Paul de Leeuw? Of is het toch Frank? Yes, it was my way. Ik zag je knikken bij Mieke Telkamp. Daar komen we de aula mee binnen. Ja? Uiteraard. Waarheen waarvoor? Oh. Prachtig. Ja, daar is ook een carnavalsversie van. Het is wel een klassieker. Het is wel een nummer. Ja, het is toch wel een mooi nummer. Ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor hem eigenlijk helemaal niet zo vaak meer. Tegenwoordig wordt het toch wel voor andere muziek gekozen. Alhoewel My Way het ook, nog wel ja? goed doet. Die doet het nog wel goed. Ja. Maar is dat zit toch altijd een beetje in mijn hoofd. Ik denk ook af en toe na over nou, hoe zou mijn perfecte uitvaart eruit zien. En dan voornamelijk muziek. Ja. En dan wil ik niet dat afgezaagde repertoire wat iedereen heeft. Mm-hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon denkt... oh, dan krijgen we weer My Way. En ja. Heb je dat of valt het wel mee? Valt toch wel mee. Het is, ja. Nee, ik denk dat in een week van een uitvaart organiseren... vraag ik de nabestaanden ook wel om goed na te denken over de muziek. Wat past nou echt bij de persoon die is overleden? Dus kijk in een Spotify-lijst van die persoon. Mm-hmm. Welke muziek werd er geluisterd? En kies vooral muziek die past bij deze persoon. Dus ik zie wel vaker toch ook wel wat modernere muziek voorbij komen. Hoor. Dus, stel jouw uitvaart is opeens binnenkort. Wat moet daar dan op staan? Wauw. Het is grappig. Ik heb een Spotify-lijst aangemaakt met de naam Emo. en daar worden dan af en toe wat nummertjes aan toegevoegd. Waarvan ik denk van, oh, dat is eigenlijk heel mooi om die tijdens mijn afscheid te laten horen. Ja, ik denk dat er toch wel... Beyoncé bij mag. Ja? Ja. ABBA. Eén nummertje. Vind ik leuk. Ja. Dus het hoeft niet alleen maar het gaan. Helemaal niet klassiek of helemaal niet sober. Het mag ook wel wat hipper en wat moderner. Kijk, ik vind technomuziek hartstikke leuk, maar niet op de uitvaart. Dus dat zou ik dan niet zo snel doen. Maar ja, het moet gewoon muziek zijn waar ik nu ook bij leven graag naar luister. Wat past bij jou? Bij mij, ja. Ja. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je gaat nadenken over wat zou... men leuk vinden om te horen. Zeker, en dat doen veel nabestaanden ook wel, hoor. Dat ze heel erg bezig zijn van... oké, maar wat vinden de mensen er dan van? En moeten we niet wat rustiger nummer doen bij binnenkomst? Want ja, we kunnen natuurlijk ook niet die mensen allemaal laten schrikken... met een of andere technobeat, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik nogmaals denk dat het zo belangrijk is... dat de nabestaanden denken aan de... persoon die is overleden, hè? Wat past bij hem, wat past bij haar? En dan is eigenlijk toch niks te gek. Nee. Vind ik niet. Nee. Over muziek gesproken, de nummers die wij het komende uur gaan laten horen... die zijn door jou uitgekozen. Klopt. En als eerste heb ik klaarstaan De Liefde van Je Vrienden... van Edcilia Rombly. Ja. En dat heeft wel een speciale reden eigenlijk, hè? Absoluut, absoluut. Een prachtig nummer dat allereerst door een fantastische zangeres... ik ga natuurlijk straks met jou in gesprek over mijn boek. Ja. Leven met de dood. Dit boek heb ik opgedragen aan twee jongens die zijn verongelukt. IC en Noah Gisser. En tijdens de boekpresentatie heb ik het eerste boek overhandigd... aan de ouders van deze twee jongens. En aansluitend kwam daar Edcilia Rombly om dit nummer ook op te dragen aan de broertjes, Gesser. Ja, dus dit nummer dat we nu gaan luisteren is dus voor de broertjes Gesser. De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Jullie hebben me vaak verwend en nemen mij zoals ik ben. En wat er ook gebeuren mag, ik zal er altijd zijn. Dag en nacht. De liefde van je vrienden is er als je huilt en als je lacht. De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Jullie hebben altijd zijn. Ik zal er altijd zijn. Ik zal er altijd zijn. De liefde van je vrienden, Edcilia Romley. De Nacht van Caro en CRV. Je luistert naar De Nacht van Caro en CRV. En te gast is uitvaartverzorger Ide Hoorn. Schitterend nummer. Ja. Oh, hoe mooi is dit nummer, hè? Ja, echt kippenvel. Dat was ook die avond toen we die boekpresentatie hadden. En ze het nummer dus opdroeg aan de broertjes. Nou, echt, iedereen was stil. Kippenvel. Ja, het is een prachtig nummer. Ja. Snap ik wel. Ja. Jij bent uitvaartverzorger. Nu toch heel even, want we hebben gehoord in de introductie, je bent ook steward geweest. Klopt. Is dan uitvaartverzorger hetgeen wat je altijd al wilde zijn? Dat je dacht, oh, ik neem even een tussenpoos van steward en dan ga ik dit doen? Of? Ja, als ik terugkijk op mijn leven was eigenlijk die interesse in de uitvaart was er al toen ik een heel klein jochie was. Op de middelbare school kregen we een rondleiding in een uitvaartcentrum. En toen vond ik het al super interessant. Heftig ook op die leeftijd, denk ja, ik. Ja, maar ook wel weer heel ja, passend bij het leven. Dus ik was wel gelijk heel erg getriggerd van... Oké, wat gebeurt er in zo'n uitvaartcentrum? Hoe gaat het met een overleden persoon? Waar is zo'n koeling? Hoe ziet dat eruit? Dus we mochten een kijkje nemen achter de schermen van het uitvaartcentrum. En daar werd wel iets aangewakkerd. Dus ik voelde wel toen al van, oh, dit is wel iets wat ik... Ja, daar wil ik ooit wel iets mee doen. Maar niet toen al. Ik vond mezelf toen nog te jong. Toen ben ik inderdaad die luchtvaart ingerold. Heb ik 9 jaar heel veel mooie plekken op de wereld gezien. Heel veel bijzondere vluchten. Ook heel veel mooie, ja, veel fijne passagiers mogen ontmoeten. Maar ja, er kriebelde wel iets. Het was niet, dat was niet het vak wat ik wilde gaan uitoefenen. En toen ben ik gaan zoeken. Mocht ik een aantal dagen meelopen. Dus onder andere bij een uitvaartonderneming. En toen dacht ik, ja, nu is het tijd. Ik word 30. Een nieuwe fase, daar hoort ook een nieuwe baan bij. Dus toen ben ik die uitvaartwereld ingerold. En heb je toen tijdens dat werk als steward... ik denk dat je ook in aanraking komt met veel andere culturen en dergelijke. Was Zeker. Je toen ook al wel aan het praten met mensen over hoe zij... Zeker. Het einde van het leven vieren? Of ja. Ja, eigenlijk die gesprekken ontstonden. Maar ook doordat ik toch best wel een aantal vluchten... vanaf een bestemming heb begeleid met nabestaanden aan boord. Dus passagiers die hun vakantie moesten onderbreken of afbreken eigenlijk. Omdat een dierbare was overleden op vakantie, tijdens de vakantie. Oh. Dus de passagiers aan boord, maar ook de overledenen beneden in het, ja, bij de vracht. Dus ja, dan heb je toch gesprekken met passagiers die dus net op hun vakantiebestemming een dierbare zijn verloren. Mm-hmm. Ja, dus ja ik ging toen dat gesprek al aan en dat heb ik eigenlijk... altijd gedaan, ja, ook met vrienden, met mijn familie. Dus het onderwerp dood is voor mij eigenlijk altijd een heel normaal onderwerp geweest. Wat wel bijzonder is, want ik ken niet veel mensen die zomaar daarover beginnen of daar graag over hebben eigenlijk. Nee, maar het is zo, het hoort zo bij het leven en ik ben me daar zo van bewust. En ik denk dat ik het ook heel makkelijk bespreekbaar kan maken, omdat ik ook weet dat het afscheid ook iets heel moois kan zijn. Ja. En de dood niet iets engs hoeft te zijn. Dus dat probeer ik ook weer door te geven aan de mensen, nou, die met mij in contact komen. Ja, want dat het eng is, dat is ook wel een beetje wat er omheen hangt, hè? Klopt. Veel mensen zijn bang voor de dood. En nogmaals, ik begrijp dat natuurlijk. En ik als kind was het voor mij ook heel spannend om voor de allereerste keer een dode te zien. En maar ja, goed, er was wel altijd die interesse om het wel te zien. Mm-hmm. Ja, er is angst. Maar ik denk dat het gewoon heel goed is dat mensen die angst aangaan en dat ze ook geconfronteerd worden met de dood. En ook het zien van een dode. En ik denk door erover te vertellen, door erover te praten, net als nu wij in dit gesprek te schrijven, ja. Zeker. Denk ik dat het taboe dan toch iets wordt doorbroken. En de angst misschien ook minder wordt. En het werk van uitvaartverzorger, wat houdt dat precies in? Ja, het is sowieso het mooiste vak van de hele wereld. Dat allereerst. Ik ben echt zo bevoorrecht dat ik elke keer weer bij een familie mag aanbellen. Niet wetende wie er dus open doet. Dus ik kom bij een familie aan, ik bel aan, dan gaat de deur gaat open. Ik kom bij mensen over de vloer, geen idee wie die mensen zijn. En in 1 week tijd organiseer ik dus samen met de nabestaanden een afscheid van iemand die is overleden. Dus je bent een weekje onderdeel van een familie. En wat je doet is samen die persoon eerder, eigenlijk nog 1 keer met elkaar in het licht zetten. En ik mag daar een heel belangrijk aandeel in zijn. Dus wat houdt het in? Het is eigenlijk het zorgen dat de overledene natuurlijk wordt verzorgd. Dat het in een kist komt, in een mand, net wat familie wil. Een rouwkaart, een rouwvervoer, een locatie voor het afscheid. Een borrel of een condolence na afloop. Een rouwadvertentie, noem het op. Eigenlijk alles wat te maken heeft met een uitvaart, van A tot Z, is wat ik verzorg. Maar je moet ook de essentie van iemands leven, ja, een soort van vatten in een week. Ja. En dat dan heel mooi neer kunnen zetten tijdens de plechtigheid. Of dat, toch? Zeker. En ik voel dat ook als een klein beetje mijn plicht. Ja. En ik geef het natuurlijk ook wel aan bij de nabestaanden van jongens, we gaan met elkaar iets neerzetten, een mooi afscheid organiseren. En dat is ook heel belangrijk dat we op de juiste manier die persoon ook terug laten komen bij dat afscheid. Precies, hoe doe je dat? Verhalen horen, ga je door het dagboek heen? Ik zelf, in sommige gevallen geeft de nabestaan al aan van... joh, we hebben een zoon, een kleinkind, een oom, een vriend. Verschillende mensen uit alle facetten van het leven komen aan bod. Dus dan wordt iemand natuurlijk al op een mooie manier neergezet. Ja. Het komt ook wel voor dat ik bij families over de vloer kom. Die zeggen, joh, we hebben helemaal geen sprekers. Dus we hebben geen idee hoe we dat gaan doen. Help. Wil jij iets op papier zetten? En dan ben ik inderdaad wel een week lang in gesprek. En ik ben aan het observeren. Ik ben aan het luisteren. Ik ga ook in gesprek met de verschillende familieleden of nabestaanden. En dan probeer ik wel een zo duidelijk en zo mooi mogelijk beeld van die persoon te krijgen. En dat ook op de dag van de uitvaart voor te dragen aan de mensen in de aula. Ja, en je probeert die emoties, dat gevoel wat die familie heeft, die nabestaanden hebben, dat probeer je natuurlijk ook een beetje tot je te nemen. Zeker. Maar tegelijkertijd de professionaliteit te bewaren. Hoe doe je dat dan? Ja, goede vraag. En dat heb ik moeten leren. Ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik bij een familie over de vloer kwam van een kindje. Het kindje zou dood op de wereld komen. Mijn vrouw was 38 weken zwanger. Ik kwam bij die familie over de vloer en er was een zwangere dame. En met haar zat ik aan tafel en met haar partner en de twee kindjes. En ze zou de dag daarop, de volgende dag zou ze dus gaan bevallen van een dood kindje. Dus ik kwam daar binnen en ik gaf ook aan van, joh, dit is voor mij de allereerste keer dat ik een uitvaart van een klein kindje moet gaan organiseren. En nou ja, ik vind het best wel spannend. En ook vooral omdat ik nu tegenover een zwangere vrouw zit met een hele dikke buik. Ja. Met een dood kindje. Dus ik vond het heel, heel spannend en ook wel heel eng. En in die week van dat afscheid heb ik het wel heel erg dichtbij laten komen. En ik voelde aan het einde van die week ook wel de emoties van dat gezin. En vooral van die moeder. Dus toen ik in de auto zat terug naar Amsterdam. Daar heb ik alleen maar zitten huilen. Toen heb ik mijn man gebeld, Chris, en ook verteld van, joh, ik zit er toch echt wel mee. En dit is, het grijpt me zo aan, zo'n klein kindje. En zei hij ook van, joh, laat het een les zijn. Ik begrijp dat je nu die emoties voelt. En het is ook goed dat je het voelt, maar probeer wel jezelf te beschermen. Dat het niet jouw verdriet is. En dat jij daar moet zijn voor die nabestaanden. Maar blijf professioneel. Probeer wat afstand te creëren. En laat het dus niet meer zo tot je komen. En dat heb ik toen... ja, als een les gezien. En sindsdien kan ik me iets beter daarvoor afsluiten. Mm-hmm. En probeer ik toch wel in zekere zin wat afstand te houden. Hoe lang geleden is dit? Dit is vijf jaar geleden. Ja. En dat lukt aardig hoor. Natuurlijk, de ene situatie grijpt natuurlijk nog steeds heel veel meer aan dan de andere situatie. En voor mij is het een hele goede uitlaatklep dat ik een man heb met wie ik gewoon goed kan spreken over deze situaties. Maar ook vrienden, mijn ouders, weet je. Ik heb mensen om me heen die mij begrijpen, maar die waarbij ik ook mijn verhaal kan doen. Die staan daar ook voor open, zeker, dat je even kan luchten. Maar die zeggen ook gerust na 10 minuten... Ide, nu genoeg over de dood, we gaan het even hebben over iets heel anders. Dus Het is ook wel goed dat ze mij gewoon een beetje lekker met de beide voetjes op de vloer laten. Ja, na 10 minuten zeggen ze, wat vind jij van de Songfestival-inzending? Bijvoorbeeld, ja. Of wat ga jij dit weekend doen voor leuks? Wat gaan we eten vanavond? Ja, dat is dat. Ja. Gelukkig. Ik zei het in het begin al, je telefoon staat 24/7 aan. Ja. Lijkt me, je hebt ook gewoon persoonlijke afspraken, verjaardagen. Misschien heb je een leuke date gepland of een concert. Zeker. En dan komt er een uitvaart tussendoor. Ja, en dat was in het begin, toen ik mijn eigen onderneming startte 5 jaar geleden, vond ik dat heel, heel, heel, heel moeilijk. Ik begon 1 oktober 2018. En 2 weken later was het vrijgezellenfeest van mijn beste vriend. En ik was dus net met mijn eigen onderneming begonnen. En die telefoon had ik natuurlijk bij me. En ik had toen nog niet echt de collega's om me heen verzameld die mijn telefoon konden gaan waarnemen. Ja. Dus wat gebeurde op de dag van het vrijgezellenfeest, ging dus inderdaad een telefoon. En mijn telefoon. En ik moest per direct naar die familie. En ik ben dus later naar het vrijgezellenfeest gegaan. Dus ik heb het laatste stukje heb ik meegemaakt. En ik heb daar later over gesproken met mijn beste vriend. En hij zei, ik begrijp het. Je hebt natuurlijk net je eigen onderneming gestart. Maar ik vind het toch wel een beetje kwalijk. Want ik had je er heel graag vanaf het begin bij willen hebben. En toen dacht ik, je hebt toch nog gelijk ook. En ook dat heb ik moeten leren. In de afgelopen 5 jaar ben ik steeds beter geworden in het aangeven van mijn eigen grenzen. Maar ook hoe belangrijk het is om juist af en toe even lekker niet bereikbaar te zijn. Om op vakantie te gaan. Om een weekend met je vrienden de stad in te kunnen gaan zonder dat je die angst hebt vanaf angst. Zonder dat je denkt van, oh, die telefoon die gaat weer. Dus ik doe heel vaak steeds vaker mijn telefoon doorschakelen naar een collega. Ik heb een aantal fijne collega's, echt hele fijne collega's die heel graag af en toe de telefoon van me aannemen. Hoe groot is het team? Ik werk met freelancers. Dat zijn er nu 4. Ja, 4 freelancers. Dat zijn 4 uitvaartverzorgers. Dus is het zo dat ik heel druk ben, dan bel ik een van die 4 op. Van, ik heb jullie hulp nodig. Heb jij tijd om nu naar familie puntje te gaan? Ja. Ja, ik vind het een ongekende balans die je moet houden in je leven als je dit beroep uitoefent. Ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen van tevoren niet zich niet realiseren. Dat je dus echt op de meest onmogelijke tijden gebeld kan worden. Het gebeurt ook dat je bijvoorbeeld op een hele grote uitvaart staat en dat daar die telefoon weer gaat. Of dat ik dus de telefoon die heb ik natuurlijk op stilstaan. En dan zie ik een telefoon in me binnenkomen wat ik niet ken. Ja, dan je weet ik al eigenlijk dan van, joh, dat is waarschijnlijk weer een melding van overlijden. Soms heb je weken dat het wat rustiger is. In andere weken is het weer zo dat je zomaar 5 verschillende telefoontjes binnen 2 dagen krijgt van 5 verschillende families. Dus zeg je wel eens nee? Ja, nou ja, moeilijk. Maar ik probeer mezelf te beschermen. Maar ook vind ik dat de families, de nabestaanden die ik begeleid, aandacht verdienen. Als ik op een gegeven moment merk van, joh, ik ben vol, ik heb het te druk, dan zeg ik toch nee. En dan zeg ik ook tegen die familie van, joh, ik zeg nee. En dat heeft te maken met het feit dat ik jullie niet die aandacht, ik kan jullie niet de aandacht geven die jullie verdienen. Maar ik heb een aantal collega's die dat wel kunnen. Dus is het goed dat ik dan een collega van mij laat komen om jullie bij te staan op de manier zoals ik het ook zou doen. De dienst staat op 1. Ja, zeker, zeker. Maar ook vooral, ik denk die aandacht. Ik denk dat die aandacht echt wel op nummer 1 staat. Ik weet hoe belangrijk het is dat als iemand wegvalt, dat er iemand is, een professioneel iemand die jou volledig ontzorgt en jou de aandacht geeft die jij op dat moment nodig hebt. Waar je op kan leunen. Zeker, ja. Laten we straks verder praten over wat ook de mogelijkheden zijn eigenlijk tijdens zo'n uitvaart, want dat is echt jouw specialisme. Maar eerst muziek van iemand. Ik ben een redelijk groot fan van haar. Dus leuk dat je hebt meegenomen. Madonna, ja. Nog een reden voor? Of gewoon? Het nummer wat we gaan luisteren is natuurlijk The Power of Goodbye. Nou, de kracht van het vaarwel, hè, van het afscheid. Nou, dat is natuurlijk waar ik dagelijks mee te maken heb. Los van het feit dat dat het een prachtig nummer is, is het ook gewoon een artiest die inderdaad gewoon fantastische muziek heeft uitgebracht. Dus het is vooral ook een heel mooi nummer. En net een nieuw nummer uitgebracht. Hoe vind je het? Ja, wel heel goed. Ja, toch wel, hè? Ja, het is still standing strong. Bizar. Niet kapot te krijgen. There's nothing left to try. NCRV. En we praten deze nacht over uitvaarten en de dood met uitvaartverzorger Ide Hoorn. Ja, als ik een beeld probeer te schetsen van zo'n uitvaart, dan komt snel toch wel zo'n grijs, grauw uitvaartcentrum, crematorium naar boven. Mm. Maar dat hoeft helemaal niet per se, hè? Absoluut niet. Nee, het kan. Als mensen zeggen, joh, we willen naar dat uitvaartcentrum, prima, gaan we dat regelen. Maar ik merk ook dat er een verandering plaatsvindt. Dat mensen toch steeds meer afwijken van dat beeld. En wat ik doe is, ik word gebeld door een familie dat iemand is overleden. En het eerste wat ik vraag aan ze is, wat willen jullie dat er gebeurt? Hè? Bijvoorbeeld, meneer is overleden in het ziekenhuis. Gaat hij naar een uitvaartcentrum? Of wil u dat hij naar huis gaat, bij u thuis komt? Hè? Dat hij thuis wordt opgebaard. En dus ik geef wel de verschillende mogelijkheden. Dus ik laat eigenlijk de nabestaanden altijd wel kiezen wat zij willen. Toch wordt er wel vaak nog gekozen voor een uitvaartcentrum. Omdat ze of de overleden niet meer willen zien, of omdat ze het gewoon toch spannend vinden dat een overleden persoon thuis is. Snap ik. Ja. Terwijl er ook wel heel vaak wordt gekozen dat iemand gewoon thuis wordt opgebaard. In een open kist of een gesloten kist, dat maakt niet uit. Maar dat is iemand gewoon in zijn of haar eigen omgeving. Mm-hmm. Dus ja, er zijn zoveel mogelijkheden daarmee. Maar vooral ook met de dag van de uitvaart. Ja, daar zijn heel veel mogelijkheden. Daar, want vooral, ik heb ook dingen gezien met een tapijt en dergelijke. Ja. Kan je wat voorbeelden geven? Waar moeten we aan denken? Nou, het tapijt. Je hebt het al eerder gezegd. Het tapijt is een mooi voorbeeld. Ik werd gebeld door een zoon. Zijn vader was overleden. En hij gaf aan tijdens het telefoongesprek, ja, ik heb misschien een hele rare wens. Of we hebben nu een hele gekke wens. Mijn vader vooral had een hele gekke wens. Hij wilde namelijk na zijn overlijden niet in een kist, niet in een mand. Nee, hij wilde in een rol tapijt. En we hebben een rol tapijt die thuis liggen. Hij moet daar ingerold worden en zo worden weggebracht naar het crematorium. Ik zeg, oké, nou, bijzonder verzoek, maar daar hou ik wel van. Dus ik zeg, nou, wat ik ga doen, ik ga op onderzoek uit om te kijken of dat mag. Want er zullen bij de meeste crematoria, bij elk crematorium heb je natuurlijk te maken met regels. Mm-hmm. Uiteraard. En dus ik ben op onderzoek uitgegaan en heb tegen de zoon gezegd, hoe dan ook, jouw vader gaat gecremeerd worden in een tapijt. Dat gaan we regelen. Dat gaat hoe dan ook gebeuren. Dus het kan zijn het tapijt wat jullie thuis hebben, dat moet ik even zien. Misschien dat dat dan niet mag. Hè? Dat het misschien schadelijk is. Precies, ja. voor de oven van het crematorium niet mag. Maar dat ga ik uitzoeken, want ik vind wel dat zijn wens het allerbelangrijkste is. Dus als jullie, ja, als hij dat zo wilde, dan gaan we dat gewoon doen. No is not an option. Dus ik vind het wel leuk om dan uit te zoeken. Ik zie ook glunderen erbij, helemaal. Ja, oh, dat is dan een uitdaging. Maar hoe bijzonder is het dat een meneer, dat is zijn wens? Dan ben ik toch wel de laatste die dan gaat zeggen van nee, het kan niet. Dan ga ik echt mijn best doen voor de nabestaan. En soms moet je nee zeggen, omdat het gewoon echt niet kan. Maar in dit geval, uiteindelijk was het tapijt hartstikke prima. Is er wel zo'n verzoek geweest dat gewoon echt niet mogelijk is? Staat dat je nog bij? Dat je denkt, ach, zo heeft mijn best gedaan, maar... Ja, nou, dat is wel een goede trouwens. Een familie. Meneer was overleden. Meneer was een enorme fan van zebra's. Dat was echt zijn favoriete dier. Nou, de zebra. Dus bij hem thuis, overal was een zebra print in de bank, in kunst. Maar hij wilde dus ook een zebra print loper in de kerk. Dus in plaats van een rooiloper werd het een zebra print loper. Nou, dat is allemaal nog te regelen. Het is allemaal hartstikke goed te vinden. Maar toen dacht ik, ja, we gingen dan varen vanaf de afscheidslocatie, vlakbij de Amstel in Amsterdam, naar Zorgvliet, naar een crematorium ook aan de Amstel in Amsterdam. Toen dacht ik, weet je, we kunnen ook een vaart maken langs Artis. En dus ik heb Artis gebeld. Ik heb gevraagd, goh, is er een mogelijkheid dat als wij nou bij jullie langs varen, dat we ergens een zebra zien? Want het zou zo mooi zijn als we vanaf de boot, waar hij dan op ligt, dat we ook nog die zebra kunnen zien. Nou, dat was dus niet, dat kon niet, jammer genoeg. Toen ben ik nog gaan googlen om te kijken of er ergens een zebra te huur was. Maar dat is natuurlijk niet te doen, dat gaat helemaal niet. Dat gaat niet. Dus dat is niet gelukt. Maar goed, er waren heel veel zebra printen. En uiteindelijk waren er twee collega's die het best oké vonden om in een zebra pak op een van de bruggen te staan. Dus zij zijn onder die brug doorgevaren en er stonden twee collega's in een zebra pak. Dus dat was een heel grappig beeld. Maar vooral de nabestaanden vonden het fantastisch. Ja, want dat blijft je bij natuurlijk. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Oh. Dus het is niet snel. Nee, ik vind dat er zijn zoveel dingen mogelijk. Dus, en wat ik eerder al zei, nee, is niet echt een optie. Dus ik probeer toch wel echt uit te zoeken wat kan. Mm-hmm. om de wens te laten uitkomen van de nabestaanden. En is er nog zo'n, want ik vind dit soort anekdotes heerlijk, is er nog zoiets waarvan je denkt, nou, dit vond ik zo bijzonder? Zeker. Ik was anderhalf jaar geleden was ik bij een, kwam ik in het hospice en er was een jonge man overleden. Echt een man van eind 40. Zijn vrienden zaten daar en zijn vrienden waren echt, zou ook zijn familie. En zijn vrienden gingen ook dan zijn afscheid organiseren. Dus ik met die vrienden om tafel en gevraagd van, goh, wat gaan we doen? Wat willen jullie en wat past bij hem? Ja, nee, we gaan wel naar het crematorium, want hij wilde gecremeerd worden. En daarna gaan we naar een plek die wij zelf hebben, een leuke loods. En daar gaan we een feestje voor hem organiseren, of ter ere van hem. Met wat leuke muziek en een lekker borreltje en zo. Dus ik zei, oké, dus we gaan naar een aula van een crematorium, maar wat gaan we daar dan doen? Ja, gewoon muziek. Er wordt niet gesproken, maar gewoon muziek. Ik zeg, oké. Wat voor muziek? Ja, dat weten we niet. Dus ik vroeg, wat voor feest is dat nou af? Wat gaan jullie nou afloop doen? Wat is het voor feest? Ja, het is een technofeest. Want hij was helemaal into techno. Hij was geluidsman, had ook zijn eigen draaitafel, alles. Hij leefde voor de festivals, hij leefde voor de muziek. Het feest is ter ere van hem. Dus ik zei, oké, dus we gaan naar een crematorium met hem. Daar laten we hem achter. En jullie gaan een feestje organiseren waar hij zelf niet bij is. Ja, klopt. Waarom doen we het niet anders? Dan draaien we het om. Wij gaan eerst naar het feest. Hij gaat ook naar zijn eigen feest. Dus we nemen gewoon hem mee in de kist naar die locatie. Jullie hebben daar het feest. De techno, de drankjes, noem het op. En de afloop brengen jullie hem samen weg naar het crematorium. Nou, dat was fantastisch. Dat wilden ze. Dat was, waanzinnig. Ik kwam toevallig gisteren nog een collega tegen die me heeft geholpen bij die uitvaart. En die zei, weet je nog, het technofeestje. Dat was toch wel echt super bijzonder. En hoe passend bij zo'n man. Het was gewoon een afscheid. Echt, beter had niet gekund voor deze man. Ja, ik, terwijl ik het hoor, denk ik, oh, het is eigenlijk schitterend dat dit kan. En dat dit zo mogelijk is geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dit horen en dan denken, ja, is dit ook niet gewoon een soort disrespect naar de dood of zo? Of ga je er niet te luchtig mee om? Ik snap zijn, jou, dat, ja. Zijn dat wel eens van die geluiden die je dan hoort? Of? Ook wel. Maar de meeste mensen reageren echt van, oh wauw, als dit is wat bij die man past. Daar gaat het om eigenlijk. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit hoe het afscheid wordt vormgegeven. Zolang het maar eer doet aan de persoon die is overleden. Dit, een beter afscheid van deze man hadden we niet kunnen vormgeven. Dit was gewoon echt hij. Een week later was ik weer in een katholieke kerk voor een uitvaartmis van een oudere dame. Dat was helemaal in haar stijl. En dat is ook goed, weet je. Dus het is maar net wat past bij de persoon die is overleden. Ja. Ja. Oké, fair enough. Ja. Laten we gaan naar hetgeen wat komt na de uitvaart. De nacht van Caro en Tjerve. Want wanneer de uitvaart voorbij is, is er nog iets anders waar je mee in aanraking komt, namelijk een laatste rustplaats. Een belangrijk onderdeel daarvan is een grafmonument en verslaggever Daan Broekhuis ging langs bij een maker van grafmonumenten in Nijkerk. In de werkplaats legt eigenaar Gianni uit hoe zo'n monument gemaakt wordt. Hier heb je dan de fundering. We hebben dus het materiaal erbij gepakt wat bij dit monument hoort. En de letterplaat die hebben we gepakt, dus waar de tekst op komt. Nou, dan verlijmen we het natuursteen op de betonfundatie. Dan stellen we hem dus helemaal strak af, dat alle naden strak op elkaar aansluiten en dat de hoogtes goed zijn. De volgende stap is de belettering. Dit gebeurt in een aparte ruimte waar medewerker Adrie gebogen staat over een grafmonument. Hij is bezig met het afplakken van een steen en plottert daarbij met een klein mesje de tekst eruit. Deze kan hij straks graveren met een speciale straalmachine. De laser zet zich met de velden uit op de steen. En dit is de straalmachine. En de straalmachine zorgt ervoor dat alle letters die uit de folie is gepult, die op de steen is geplakt, tot daar een verdieping in komt. De beschadiging die in de steen wordt gemaakt, heeft betrekking tot de letter. Naast inlezen is er nog veel meer mogelijk. Van een levensechte foto op het monument tot het gebruik van bijzondere vormen en stenen. Een monument kan zo persoonlijk worden als je zelf wil. En net als met kleding zijn er ook bij grafmonumenten modetrends. Ja, dat kun je wel merken. Toch kijken de mensen vaak van wat is vorig jaar, wat ligt er zeg maar van 2 jaar geleden tot nu. En als daar dan iets tussen ligt wat ze mooi vinden, dan gaan ze toch wel een beetje die kant op. Zoals nu zie je steeds meer glas. Ja, vroeger zag je nooit glas. En nu ja, toch wel steeds meer. Dan wel de combinatie, dus wat ik zei, van natuursteen en glas samen. Maar ja, dat is wel een beetje een trend op het moment. En net zoals kwartenstaal, dat was vroeger ook nooit. En nu, nou, ik wil niet zeggen dat het wekelijks gebeurt, maar het gebeurt wel vaak, ja. Dat het belangrijk is om een mooi monument uit te zoeken, blijkt wel als ik Gianni vraag hoe lang een grafmonument ongeveer meegaat. Heel lang. Vroeger gebruikten ze veel Belgische hardsteen en marmers uit Italië. Dat verweert heel erg, omdat er kalk in zit. Tegenwoordig gebruiken we heel veel granieten, dus van wat uit India en China komt. Ja, dat, weet je, dat gaat echt heel lang mee. Ik denk dat het 100 jaar wel haalt buiten. Alleen de meeste graven die zijn niet eens zo lang. Dus daarom zijn we ook bezig met het recyclen van monumenten. Omdat we, ja, we vinden het zonde dat je een steensoort die er miljoenen jaren over heeft gedaan om te ontstaan, dat je dat 30 jaar buiten legt en dan weggooit. Dus we zijn eigenlijk sinds een paar jaar bezig om wel monumenten te recyclen. En hoe gaat het dan? Dan is er een grafdelving in, bij een begraafplaats en dan kun je daar dan op bieden? Of hoe werkt dat? Het klinkt heel luguber namelijk, maar hoe gaat dat? Ja, vaak komen de mensen naar ons toe en die zeggen van ja, wij gaan afscheid doen van ons graf. Alleen er ligt wel een steen op. Hebben jullie daar misschien nog interesse in? En er zijn een hele hoop waar je dan, ja, die zijn te ver verweerd. Dan dat is niet meer te behalen eigenlijk. En, maar er zijn ook monumenten dat je denkt, ja, hier kunnen we zeker nog wel wat mee maken. En dan halen we die op de begraafplaats en dan maken we er weer wat nieuws van. Na ongeveer 4 maanden is het monument helemaal af en is het tijd voor de plaatsing. Dit kan niet zomaar op iedere dag. Zo mag er geen plaatsing worden gedaan op dagen dat er een begrafenis is. Bij de plaatsing van het monument kan de familie aanwezig zijn, maar niet iedere familie wil dit. Voor sommige mensen is het ook heel confronterend, want ja, weet je, wij doen toch ons werk. Ja, wij moeten over het graf lopen, dat soort dingen. Ja, dat is voor sommige mensen is dat heel oneerbiedig. Wat ik ook volledig snap, maar ja, wij ontkomen er niet aan, omdat we toch dat monument moeten plaatsen daar. Dus sommige mensen willen er ook echt niet bij zijn. Die zeggen juist van, oh, wil je van tevoren even bellen? Want dan ga ik er niet heen. Maar bij de rest van het proces wordt de familie zoveel mogelijk betrokken, zodat iedereen tevreden is. Want tevredenheid is voor Gianni en zijn team ontzettend belangrijk. Waar wij het misschien dan met z'n allen een heel goed gevoel van krijgen is als we dan het monument hebben geplaatst en de familie doet een bericht van dat ze heel tevreden zijn en dat het precies is zoals ze hadden gehoopt. Ja, dat, daar doen we het eigenlijk wel met z'n allen voor. Iedereen die hier dan loopt, die wordt daar toch blij van, hoe gek dat misschien ook kan klinken. Ja, grafmonumenten. Woorde verslaggever Daan Broekhuis. Heb jij wel eens nagedacht over je eigen grafmonument, Ide? Nu denk ik, als ik denk aan mijn eigen uitvaart, wil ik begraven worden, maar dan het liefst op een natuurbegraafplaats. Is dat dan met zo'n boom? Ja, kan. Ja, of helemaal niks. Dan word je gewoon in de natuur begraven. Daar lig je voor eeuwig, het graf wordt nooit geruimd. En daar heb je ook weer allerlei regels. En een van de regels is ook dat je dus niet een grafmonument mag hebben. Het enige wat je zou mogen doen is een boomschijf waar dan eventueel je naam op komt te staan in geboortejaar, overlijdensjaar. Die informatie is heel basic. En zo'n boomschijf vergaat op een gegeven moment. Op natuurlijke wijze. Precies, ja. Het idee is ook van die natuurbegraafplaats dat het natuur is. En dat als je daar loopt, dat ook lijkt alsof je door een bos wandelt waar dus eigenlijk gewoon allemaal mensen liggen begraven. En dat vind ik heel mooi. Ik vind het een heel mooi idee dat je daar in de grond wordt gelegd en dat je daar dan eeuwig ligt. Ja, maar, ja, mijn broer, ja. Die wil dit ook. Dus ja. Het is helemaal niet zo. Tenminste, voor mij komt het niet gek over. Ja, en het is eigenlijk iets wat steeds populairder wordt, hoor. Dat nog steeds is cremeren populairder dan begraven. Maar als mensen begraven worden, wordt het toch echt wel steeds meer, wordt er meer gekozen voor een natuurbegraafplaats. Is dat omdat het zo definitief is? Of juist, ja, dat het zo definitief is als je een crematie doet, van het is echt klaar. Dat mensen daarom juist voor cremeren kiezen? Of ik denk ook dat het te maken heeft dat je dan niet de zorg hebt over een grafmonument bijvoorbeeld. Want een graf heb je toch al vaak weer voor minimaal 10 jaar, soms 20 jaar of langer. En heel veel mensen willen nabestaanden niet opzadelen met die last, zeg maar. Dat is ook het verplicht, dat ze zich verplicht voelen om bijvoorbeeld het graf nog te bezoeken. Weet je, ja. Om het graf schoon te maken, om een bloemetje neer te leggen. Dus ik denk dat dat een rol speelt, maar ook de kosten. Want cremeren is gewoon goedkoper dan begraven. Ja, ja, ik weet echt niet, waar praten we over? Ja, het is natuurlijk een beetje, het is heel erg afhankelijk per gemeente. Dus de tarieven liggen enorm uit elkaar, maar het scheelt zo'n paar duizend euro. Dus je bent echt wel veel goedkoper uit als je kiest voor een crematie. Bizar eigenlijk dat het ook verschilt per gemeente. Zeker. Even te denken. Ja, zeker, zeker. Maar ja, het zijn gewoon begraafplaatsen die in de wat duurdere gemeentes liggen, waar je gewoon iets meer betaalt voor de grafrechten bijvoorbeeld. Ja. Dus als je niet zoveel geld te besteden hebt, dan moet je net op de laatste dag even verhuizen naar iets anders. Ja. Of je laat je begraven in een andere gemeente, kan ook. Dat kan ook natuurlijk. Of je kiest voor een algemeen graf. Een algemeen graf is sowieso altijd weer goedkoper dan een particulier eigen graf. Dus er zijn alle, en sowieso qua kosten, wat is natuurlijk ook onderdeel van mijn werk, dat ik het ook moet hebben over kosten, hè, van een uitvaart. Het minst leuke gedeelte. Nee, het zakelijke gedeelte inderdaad is het minst leuke. Maar wel heel belangrijk. En eigenlijk vanaf het moment dat ik zo'n gesprek start, ben ik ook wel heel duidelijk voor jongens. Ik benoem alle opties, maar ik zal ook aangeven, joh, dit is goedkoper, dit is duurder en dit is het allerduurste. Dus ik ben ook wel transparant over wat er mogelijk is en wat het kost. Dat is fijn. En heel, heel, heel belangrijk. Ja. Dus dat mensen ook niet de keuzes gaan maken en achteraf zeggen, joh, maar altijd al goedkoper gekund. Ja, krijg opeens een plaatje. En ja, ik zie het, ja, ja. Dus denken, oh ja, Dus je verrast van, oké, ja, dit moet betaald worden. En bovendien zijn er echt wel heel veel mogelijkheden te bedenken om een uitvaart goedkoper te doen. Het hoeft ook niet duur te zijn. En een mooi afscheid hoeft niet duur te zijn of hoeft niet groots te zijn. Ja. Ja. Ja, door zo'n gesprek ga je zelf ook even nadenken van, oh ja, wat zou ik doen dan eigenlijk? Weet je dat eigenlijk? Ik verschil dus elke keer van mening. Okay. Ik verander daar de hele tijd van. Maar op dit moment, in deze week heb ik erover nagedacht, dacht ik, nou, het lijkt me eigenlijk wel heel mooi om gewoon zo'n gigantisch grafmonument te hebben. Zo'n huisje? Nee, echt alsof je een soort Napoleon Bonaparte bent. Ja, die precies. Wordt begraven. Gewoon, ja. Echt. Dat je ook laat zien van hier heeft je hebt je voetstappen wel, ja, achtergelaten op deze aarde en daar ligt hij. Lijkt me gewoon hilarisch. Gewoon, ja, dat je, ja, precies. Dat je, dus heb je, dan mag je beginnen met sparen dan wel. Ik denk niet dat mijn ouders dat willen, ja, voorschieten. Dus, ja. Laten we gaan naar je laatste nummer. Dan gaan we zo meteen nog verder. Deze is wel lekker. Beyoncé, Halo. En het is een nummer. Bijzonder omdat het een nummer is wat werd gedraaid bij onze bruiloft. En mijn man Chris is enorm fan van Beyoncé. En hij heeft ook aangegeven dat als hij ooit komt overlijden, want daar spreken we wel eens over met elkaar. Als hij ooit komt overlijden, is dit een van de nummers die zeker afgespeeld moet worden. Dus Beyoncé, Halo. Deze voor je man? Ja, voor mijn man. van Caro en Thierry. En te gast is uitvaartverzorger en auteur van het boek Leven met de Dood. Ide Horn. Ja. Het is vroeg op de ochtend. Je bent niet de eerste hoor. Het is Ido. Griekse ei. Dus ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Dus Ido. Met Ide Horn, ja. Ja, ja. Dank je. We hadden het al even kort over natuurlijk. Of de dood een taboe is. Of mensen er nog over praten. Ja. Hoe schat jij dat in Nederland? Is het nog een taboe? Ik denk dat dat steeds minder is. En dat komt denk ik ook wel door het feit dat er toch wel televisieprogramma's zijn waar de dood bespreekbaar wordt gemaakt. En bijvoorbeeld Over Mijn Lijken, waar natuurlijk de dood elke week heel zichtbaar is. Ja. Zelf ben ik 5 jaar geleden ook wel heel actief begonnen met het posten van foto's van uitvaarten op Instagram of Facebook. Om toch een beetje taboe altijd te doorbreken. Maar ook om te laten zien aan mensen van... Maar dit is ook hoe mooi een afscheid kan zijn. En ook de mensen een beetje te doen laten nadenken over hun eigen afscheid. Dus wat inspiratie eigenlijk. Hè, die ze uit die Instagram-pagina kunnen halen. En ik heb gemerkt dat in de loop der jaren... dat is in de afgelopen 5 jaar... dat door veel mensen is opgepikt. En ik daarmee toch wel mijn doel wel bereikt heb om die dood meer bespreekbaar te maken. En daardoor het taboe dus ook te doorbreken. En vanuit Instagram is een boek ontstaan. Nou, je zei het net al, het boek Leven met de Dood. Waarin wederom ook weer allerlei verhalen worden verteld van verschillende uitvaarten. Maar ook, ook weer om te laten zien aan mensen, joh, de dood is niet eng. De dood hoeft niet eng te zijn. De dood is natuurlijk verdrietig, want je neemt afscheid van iemand die je dierbaar is. Maar het is ook dat je het leven viert van de persoon die is weggevallen. Dus het is ook zo belangrijk, het is zo ontzettend belangrijk om goed afscheid te nemen. Ja, want is dat afscheid nemen, het lijkt me dat het ook heel belangrijk is voor het rouwproces. 100%, ja, absoluut. En dat kan ik zeggen uit eigen ervaring, door natuurlijk de opa en een oma, maar... En door andere mensen om me heen. Maar ik kreeg dat ook terug van nabestaanden die ik heb mogen bijstaan in de afgelopen jaren. Van joh, het is zo belangrijk dat mensen kunnen terugkijken op een afscheid dat volledig past bij die persoon die is overleden. En het geeft kracht om verder te gaan. Want het is zo belangrijk om het verdriet te voelen. Maar het is ook zo mooi om op de dag van de uitvaart, dus op de dag van de crematie of begrafenis, iemand nog eenmaal in het licht te zetten. Om herinneringen te delen. Om grappige dingen te delen. Maar ook, gewoon de persoon weer een klein beetje tot leven te laten komen op de dag van zijn of haar afscheid. Ja. Is dat een cliché dat mensen dan zeggen van ja, iemand is niet dood zolang je nog over die persoon praat en die persoon herinnert? Is dat dan echt wel een beetje... Ik vind het heel mooi. Ik hoor die heel vaak natuurlijk van mensen die... Maar ik vind het prachtig, want ik denk inderdaad zolang je iemand blijft herinneren en ook over iemand blijft praten, blijft iemand bestaan. Nou, eerder zei ik al hè, dat ik het boek heb opgedragen aan de broertjes Gesser, Noah en IC. En ook omdat ik het belangrijk vind dat die jongens nooit worden vergeten. En natuurlijk al die andere mensen die overleden zijn, moeten ook nooit worden vergeten. Maar deze jongens in het bijzonder, omdat ik in die week van het afscheid van die 2 broertjes zo betrokken ben geweest bij deze familie. Het waren 2 jongens die uit het leven zijn gerukt door een ongeval. 16 jaar, 18 jaar. Dus ik was zo betrokken bij dat afscheid. Ook omdat het natuurlijk niet ging om 1 uitvaart, maar om 2 uitvaarten. Ja, hoe belangrijk is het om ook die jongens te blijven herinneren. En dat zij niet voor niks hebben geleefd. Dat zij ook voort moeten blijven leven in ons allemaal. In de mensen die ze hebben mogen kennen. Ja, in de gedachten. Ja, precies. Ja. Heb je. Jij bent toch wel een beetje de expert over praten met de dood. En wat ik ook meekreeg uit jouw tijd als steward, dan dat je dus dat helemaal niet lastig vindt om te praten over het onderwerp. Heb je tips voor mensen die luisteren die denken, ja, ik zou er eigenlijk ook wel wat meer over moeten praten, over moeten nadenken. Hoe je dat op een voorzichtige, respectvolle manier kan aanpakken? Door gewoon te praten. Ga het gesprek aan en maak het niet moeilijker in je hoofd. Bijvoorbeeld als je weet dat iemand ziek is of iemand gaat overlijden. praat daarover met die persoon. Hè. Dus als je bij die persoon bent, ga het niet uit de weg. Durf gewoon de vragen te stellen. De persoon die gaat overlijden, weet dat hij of zij gaat overlijden. En is er natuurlijk, is daar ongetwijfeld iets meer mee aan gewend. Dus waarom zou jij als vriend, vriendin of wie dan ook niet dat gesprek aangaan met die persoon? Weet je, praat, ga in gesprek en maak het niet allemaal moeilijker of zwaarder. Maak het wel niet zwaarder dan dat het is. En wat kan er fout gaan? En wat kan er fout gaan? Wat kan je verkeerd zeggen? Ja. En als je het niet weet, zeg tegen die persoon, joh, ik ben sprakeloos. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het heel spannend om iets te zeggen. Is dat ook goed? Kom je in een supermarkt de buurvrouw tegen die vorige maand haar man is verloren? Draai je niet om en loop niet weg. Maar ga naar die persoon toe. Geef die persoon een knuffel of geef aan, joh, ik leef met je mee. En zeg ook niet van, als ik iets voor je kan doen, dan weet je me te vinden. Nee, ja. Kom met iets concreets. Breng een soepje. Ja. Of geef aan, joh, ik kom volgende week het gras maaien. Of zal ik de hond even uitlaten? Doe iets. Neem dat mee. Doe dat. Tot zover het eerste uur van de nacht van Karo en Cervé. Waarin we deze nacht praten over de dood met uitvaartverzorger Ide Hoorn. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij het gesprek hebt ervaren. Misschien wil je jouw ervaring met het onderwerp delen, of heb je nog wel een bepaalde uitvaartwens die je met Ide wil bespreken. Wellicht ben je wel eens op een voor jou bijzonder mooi afscheid geweest van een dierbaar en wil je daarover vertellen. Dat mag ook. Stuur een appje in de NPO Radio 1-app. Of bel 0800-1121. Zijn we straks bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tienduizenden aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zijn in Sao Paulo de straat opgegaan als steunbetuiging. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. In een toespraak zei Bolsonaro dat er destijds geen sprake was van een staatsgreep. Begin deze maand deed de politie nog een huiszoeking bij de oud-president. Daarbij werd zijn paspoort afgenomen. Hij riep zijn aanhangers toen op om de straat op te gaan. Israël gaat Rafa in het zuiden van de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen, zegt premier Netanyahu. Als er een akkoord komt over een wekenlange wapenstilstand, dan wordt het grondoffensief hoogstens iets vertraagd, zegt hij tegen de Amerikaanse zender CBS. Netanyahu bevestigt dat er wordt onderhandeld over een akkoord, maar geeft verder geen details. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor de natuur, stikstof, het klimaat en het water. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. De deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren en is er veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken. Volgens de onderzoekers moet het Rijk scherpere keuzes maken en bepalen welke subsidies echt zinvol zijn. Bij de Israëlische ambassade in Washington D.C. heeft een demonstrant zichzelf in brand gestoken. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man is vlieger bij de Amerikaanse luchtmacht. Volgens de Washington Post riep de man "bevrijd Palestina" terwijl hij in brand stond. Hulpdiensten wisten het vuur op de man te doven. Er raakten geen andere mensen gewond. Het weer: in het zuiden regent het, in het noorden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Later op de dag wordt het droger en wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welke muziek wordt er gespeeld en op welke manier wil jij dat mensen naar jouw afscheid komen en dat ervaren? Vannacht bespreken we deze en nog veel meer vragen over de dood met uitvaartverzorger en auteur van het boek Leven met de Dood, Ide Hoorn. Benji Heerschop, de nacht van KRO NCRV. En ik zei het al aan het einde van het vorige uur. Het is nu de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio. Heb je een vraag voor Ide of wil je delen hoe jouw ideale laatste afscheid eruit ziet? Je kunt reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Zo, Ide, fijn dat je nog bent. Ja, zeker. Ik vind het fijn dat je mag zijn. Ja, ben je nog niet weggescheurd met piepende banden? Ja, helemaal niet. De telefoon is doorgeschakeld. Ah, kijk. Ik ben even niet bereikbaar nu voor de nabestaanden nu, maar nee. Stuur maar een mail. Ja. Anita, die is nu heel braaf met mijn telefoon thuis. Oh. Ja. Oh, super. Ja. Zullen we gewoon wat vragen behandelen? Ja, want er komt ook een vraag binnen. Ik ken de serie zelf niet, maar Noël die zegt: dag Ide, heb je ooit de serie Six Feet Under gezien? En wat vond je ervan? Ik vond hem prachtig. Ik deel die mening. Ik denk dat eigenlijk iedereen die in de uitvaartbranche werkzaam is, moet die serie zien. Ja, over een aantal keren gezien hebben. Het is een fantastische serie. Het laat heel veel zien over een Amerikaanse familie die een uitvaartbedrijf runnen. En dan zie je eigenlijk alle dingen die wij als uitvaartverzorgers in het dagelijks leven zien, zie je in die serie terugkomen. Dus heel veel bijzondere situaties waar dus mensen in verzeild kunnen raken, of waar wij als uitvaartverzorger in verzeild kunnen raken. Het is dus, echt realistisch ook. Sommige dingen een beetje aangedikt, maar het is vooral het is ook een beetje een grappige serie. Het is een grappige serie. Iedereen moet hem eigenlijk wel gezien hebben. Oké, okay, jij houdt dus hem ook aan. Ik ga hem deze week kijken. Laat ik weten wat ik ervan vond. We hebben een beller. Zullen we daar maar direct naartoe gaan? Goedemorgen, John. Hey, goeiedag. Goeiedag. Ga je gang. Ja, voordat ik mijn vraag stel, wil ik even het nieuws brengen dat Trump heeft laten weten dat hij absoluut niet gecremeerd wil worden. Oh. Oh jee. Ja, maar hij is nog niet dood. Oh. Nee. Nou ja. En wat is je vraag, John? Mijn vraag is, ik heb begrepen dat je hebt naast begraaf en cremeren heb je nog een derde vorm. En dat is opgelost worden in een vloeistof. En ik weet niet precies hoe dat heet, sublimeren of iets dergelijks. Maar hoe gaat dat in zijn werk en kan dat in Nederland ook? Goeie vraag. Ik paas hem door. Ik heb er nog nooit van. Wat schrik je van, hè? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik krijg direct een beetje seriemoordenaar-vibes. Maar... Nee, je schrik dat ik een goede vraag stel. Dank, nee. John. Ik stuur hem door. Ja, graag. Nou, ik word ook even overvallen, want ik ken inderdaad de begrafenis, de crematie. Daar zijn we allemaal mee bekend. Ik denk dat jij het hebt over resommeren. Oh. Dat is, en het is iets wat nog niet in Nederland wordt gedaan. Ik heb er wel één lezing over bijgewoond, waarbij werd verteld wat er gaat gebeuren. Maar inderdaad, het lichaam wordt opgelost in een vat met heet water. En het blijft een soort van... Residu achter. Ja, er blijft ook weer een soort van as blijft er dus achter. Oh. Ja, en je moet het zien als... Nou goed, normaal gesproken krijg je een asbus mee vanuit het crematorium naar een crematie. En hierbij ook een soort van... Ja, as, heel witte substantie. Witte as krijg je mee naar huis. Maar het is niet mogelijk in Nederland. Nog niet. Het wordt allemaal nog, voordat het door de wet is goedgekeurd. Dat gaat nog een aantal jaren duren, denk ik. Okay, waar wordt het wel gedaan? Hè? Nou, volgens mij zijn ze in Amerika daar iets verder mee al. Tuurlijk, Amerika. Ja. Dus toch weer voor Trump. Dat wil Trump dan misschien. Dat zou kunnen. Ja. Dat is misschien voor Trump. Dankjewel voor je vraag, John. Ja, oké. Okay, goed, bedankt. Fijne dag nog. Oh, wat grappig. Ja, er komt direct ook nog een vraag binnen. Is resumeren al mogelijk of vanaf wanneer is het mogelijk? Nou, het is een hot topic. Ja, het is een hot topic, ja. Fransie vraagt, wat gebeurt er als je geen geld hebt? De gemeente. Gemeente. Wordt gebeld. Ik ben wel eens gebeld door een familie die zal aangaan van... we hebben helemaal niks. En ik probeer erg wel mee te kijken naar... om het binnen een budget te laten plaatsvinden. Dus als mensen iets minder te besteden hebben... ga ik echt wel meekijken met ze naar een oplossing... om het toch op die manier te kunnen doen, zoals zij dat graag willen... Mm-hmm. Is er nou echt niks, dan is er bij de gemeente een afdeling... die gespecialiseerd is in de gemeentelijke uitvaarten. Dus dat betekent dat de gemeente de gehele uitvaart ook organiseert. Meestal is het een begrafenis. Stel dat bijvoorbeeld ook mensen geen nabestaan hebben. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja, natuurlijk. Ja, die verhalen lezen wel eens. Ja, en dus dat de gemeente de uitvaart van deze persoon uitvoert. Dan wordt er vaak ook gekozen voor een begrafenis. En het ziet... eigenlijk heel prachtig uit, hoor. Dus ook met 6 dragers, een mooie kist. Iemand wordt begraven. En dat doen ze, dat mochten er nog ooit nabestaanden opgespeurd worden... of iemand meldt zich in de toekomst... dan is er in ieder geval een plekje, een graf... waar ze dus naartoe kunnen gaan waar die persoon ligt begraven. Oh, dat is wel goed geregeld. Maar je hebt dus inderdaad de gemeentelijke uitvaarten. En in Amsterdam denk dat in Nederland... de meeste uitvaarten die door de gemeente worden uitgevoerd... in Amsterdam worden uitgevoerd, ja. Ja. Laten we gaan naar een andere beller. Ik heb Frank aan de lijn. Goedemorgen. Hallo, Betje. Hi. Benji en jouw gast uiteraard, hè? Mm-hmm. Ja. Ik vraag me al een tijd af. Ik heb een rondleiding gehad in een uitvaartcentrum hier in Veldhoven. Die prangende vraag die ik nou ga stellen, die werd niet gesteld, namelijk deze. Veronderstel dat iemand heel ernstig verminkt is. Ik heb me wel laten vertellen dat een uitvaartcentrum zo iemand dan niet verzorgt. Mijn vraag is dan, wie doet dat dan wel? Goeie vraag, hele goede vraag. Ik heb het een aantal keren meegemaakt dat ik werd gebeld door nabestaanden die aangaven van dat iemand of door een ongeval, zelfdoding, eigenlijk niet meer toonbaar waren, er niet goed uitzagen. Mm-hmm. Ik heb een aantal collega's, en er zijn ook een aantal collega's die gespecialiseerd zijn juist in situaties waarbij dus het lichaam niet meer goed is. En die gaan kijken en zien in hoeverre ze toch nog iets kunnen, iets toonbaar kunnen maken voor de nabestaanden. Al is maar een hand, al is maar een deel van het gezicht. Die zijn gespecialiseerd in het de reconstructie van de persoon eigenlijk. De persoon weer mooier maken als dat kan. En lukt het niet, dat is eigenlijk 9 van de 10 gevallen is dat zo hoor, dat het dan niet mogelijk is. En dan zullen de collega's deze persoon in een kist leggen en die kist wordt direct gesloten. Oh, dan wordt wordt het lichaam bijvoorbeeld niet meer gewassen. Ondertoonbaar. Ja. Oh zo. Ja. Ik heb nog één korte vraag. Mag daar Benji? Ja, zeker, want deze vraag was ook al heel goed. Dus ga je gaan. Ik vraag me ook af, de katholieke kerk, hoe zeg je dat? Seculariseert. Wij seculariseren. Er zijn op een bepaald moment, denk ik, weinig geestelijke, tussen aanhalingstekens, over. Kun je dan nog altijd gebruik maken, weet u dat, van een kerkelijke uitvaart? 100%. Absoluut. Wat ik zie, en u heeft gelijk hoor, als er bijvoorbeeld een familie is die aangeeft, we willen graag een katholieke uitvaart mis, is het vaak een uitdaging om een pastoor te vinden. Ja, die zijn inderdaad wat zeldzamer. Ja, wat schaars, hè? Maar het is wel zo dat als je bij een katholieke uitvaart, bijvoorbeeld bij een kerk, als ik me daar meld en ik geef aan, we willen graag dat er een katholieke uitvaart mis gaat plaatsvinden, mm-hmm. dan hebben ze vaak wel een aantal personen die ze kunnen benaderen. Of ik krijg contactgegevens van een pastoor of verschillende pastoren die ik dan zou kunnen benaderen. En ik heb sowieso in Amsterdam een aantal in mijn netwerk. Dus ik ken wel een aantal die ik zou kunnen benaderen. Oh, maar het wordt inderdaad minder, helaas. Ja. Dus maar ze zijn er gelukkig nog wel. Dankjewel voor het antwoord, allebei. Hè? Graag gedaan. En dank voor je vragen. Fijne nacht nog. Groetjes. Nog één bellen doen en dan naar je muziek toe. Het is wel leuk eigenlijk. Als het goed is, José. Goedemorgen. Goedemorgen, spreek met José. Ja, dag José, je hebt een vraag. Dag. Ik wil eerst even Ieder bedanken voor alle informatie van het eerste uur. Ik heb een vraag, of wat ik mis in zijn verhaal is nog dat ik, dan heb ik ook iemand op het oog, die als degene die gaat overlijden, al ruim van tevoren met zijn familie zelf die uitvaart voorbereidt. En zelf aangeeft welke muziek en hoe het een beetje vorm zou moeten krijgen enzovoorts. Dus ik hoop dat hij daar nog wat over gaat vertellen. Want dat is toch ook wel, zowel voor de familie als voor degene die gaat overlijden, een hele mooie manier. Absoluut. Wat fantastisch dat je dit nog even meldt. Want inderdaad, dit is een ontzettend belangrijk onderdeel ook van ons vak, van mijn vak als uitvaartverzorger. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook het meest bijzondere deel vind van mijn werk, is dat ik in contact mag komen met mensen die komen te overlijden. En dan heb je vaak hele bijzondere gesprekken met mensen, en ook vaak heel jonge mensen, die weten dat ze gaan overlijden en bij leven mij al willen ontmoeten of wensen bekendmaken bij de toekomstige nabestaanden. Maar hoe bijzonder is het dat zij zelf nog die regie hebben en aan kunnen geven, ik wil graag begraven worden, gecremeerd worden, noem het op, alle wensen kunnen ze kenbaar maken. En gelukkig gebeurt dat ook steeds vaker, hè, dat mensen die wensen uitspreken en dat is een heel, heel waardevol iets eigenlijk, hè, als je dat kenbaar maakt. Ja, ik heb gemerkt dat toch een hele bijzondere dimensie er aan toevoegt. Ja, en het geeft rust, hè, ook voor de nabestaanden. Want ja, stel dat, nou ja, dat als dat vooral. Dat, hè, ja. Dus dat als iemand komt te overlijden, dat de nabestaanden weten, oké, we hoeven maar één iemand te bellen. En alles wordt in werking gezet. Ja. Ja, precies. Het is natuurlijk belangrijk dat dan degene die dat zelf de regie zeg maar wil houden, dat hij dat van tevoren natuurlijk ook wel dan op papier zet. Zeker. Zodat het ook, bekend is. Ja, dat men ook weet van hey, dit is wat hij of zij heeft gewild. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Wel een goede aanvullende vraag, zeg je ze. En dan is het ook misschien minder eng om over de dood te praten. Absoluut. Zo, ook. Zo, ja, zo wordt er ook wederom die dood bespreekbaar gemaakt. Ja, klopt. Ja, en hoe mooi is het dat het afscheid dan eruit gaat zien zoals hij of zij dit heeft gewild. Ja. Je weet dan exact natuurlijk wat precies, die persoon wil. Alles, ja. Ja, en het gebeurt steeds vaker trouwens hoor. Ik heb veel van die gesprekken van mensen die inderdaad... Ja, het gebeurt ook bij oudere mensen, niet alleen maar bij jonge mensen. Nee, correct, tuurlijk, gelukkig. Ja. Laat het alsjeblieft allemaal bespreekbaar maken. Jong, oud, iedereen. Ja, ja precies. Dank voor je vraag, zeg. Hartelijk bedankt. Ja, dankjewel. En fijne maandag nog. Ja, hetzelfde. Doei. Dag. Ja, ik weet, ik zei net, we gaan naar de muziek, maar laten we nog één vraag doen. Want je hebt wat losgemaakt hier in Nederland. De telefoon staat rood gloeiend. Nou, kom maar door. Ja, hè? Edo, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen ook. Brand los, jij hebt een vraag. Ja, nou, ik mis één ding. Ik weet niet wat er vooraf al besproken is, maar ik hoor nou sinds 10 minuten even het programma waar jullie mee bezig zijn over rouw. Mm-hmm. En ik mis één ding en dat is als je je lichaam aan de wetenschap overgeeft als je overleden bent. En dan heb je maar 24 uur. Na je overlijden, dan word je opgehaald en in mijn geval naar de Universiteit van Utrecht afdeling anatomie gebracht. En dan is er natuurlijk veel minder tijd om te rouwen, vooral als je familieleden in het buitenland hebt. En ik heb het met mijn directe omgeving besproken. Maar ik ben wel benieuwd of dit bij jullie ook besproken kan worden, of dat daar anders over gedacht wordt. Eigenlijk, wat ook weer, wederom een hele goede vraag. En ik heb Benji eigenlijk had dit programma wel 3 uur kunnen duren. Maar het is ook weer wederom een onderwerp wat heel belangrijk is. En het komt vaak voor. Het is wel vaak zo dat op het moment dat iemand kiest voor de wetenschap, dan wordt na overlijden natuurlijk contact gelegd met de universiteit of het ziekenhuis die dan de overledene komt ophalen. Dus ik kom zelf als uitvaartverzorger niet vaak in de situaties terecht, omdat dan ook het ziekenhuis de aangifte van overlijden doet en er ook voor zorgt dat het lichaam binnen 24 uur wordt opgehaald. Ja. Wel heb ik een keer een gesprek gevoerd met een mevrouw die inderdaad ook had aangegeven, mijn lichaam gaat naar de wetenschap. Maar ik wil wel dat er een afscheidsceremonie wordt gehouden, want ik ben weg. En dan mijn nabestaanden moeten toch ook afscheid kunnen nemen. Ook al ben ik daar dan niet. En ook als mijn kist daar niet, dan moet wel een ceremonie komen. Dus die heb ik toen wel georganiseerd. Maar het is iets waar ik niet heel vaak mee te maken heb eigenlijk. Omdat toch nogmaals het lichaam direct weggaat. De universiteit zit er tussen of het ziekenhuis. Het ziekenhuis doet eigenlijk alles uit handen nemen. Dus ik ben als uitvaartverzorger niet nodig. Mits ze dus zo'n dienst nog zou willen. In dit geval van mij, ik woon dan in Baren, wordt mijn lichaam door een onderneming wordt die opgehaald vanuit Amsterdam. Oh ja. En die brengt mijn lichaam naar Utrecht. Oh ja. Ja. En hoe dat verder gaat, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik ben behoorlijk goed geïnformeerd hoor, door de Universiteit van Utrecht. Maar het is ook hartstikke nieuw voor mij, omdat je dit niet kunt oefenen natuurlijk. Hè. Het rouwproces wat daar aan vooraan gaat. Ik heb het met mijn, zoals gezegd, met mijn directe omgeving besproken. En hen is het bekend, maar hoe dat verder gaat met mensen die in andere gevallen vanuit het buitenland moeten komen, dan mis je toch wat, lijkt mij. Klopt. En het is wat ik wel hoor van mensen die het meegemaakt hebben. Het is heftig, omdat je natuurlijk binnen 24 uur gaat iemand weg en die zie je niet meer terug. Hè? Dus het idee dat je dus ook niet meer naar een overledene kan kijken of de kist niet ziet. En er is ook niet een afscheidsceremonie, want er is geen kist. Heel snel. Het is natuurlijk. Heel snel, ja. Dus dat, bij wijze van spreken ga je warm weg, hè? Ja, je moet warm weg, ja. Ja. Ja. Nou, ik blijf even luisteren naar jullie programma. Of er nog anderen ook zo'n geval kennen. Ik vind het hartstikke interessant. Dank je vriendelijk. Dank je wel. Dank voor je vraag. Fijne maandag. Dag. Nou, nog eentje. Sabine, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook nog een vraag. Ja, ik heb een vraagje. Ik heb één kat van mij hier in Urk staan, op mijn dressoir. Die andere kat van mij die loopt ook tegen de 17. Als hij komt overlijden, mag ik dan de urnen in mijn kist mee hebben met de crematie? Oh. Nee. Nee. Dat mag niet? Het is as. As mag niet mee gecremeerd worden. Wat men de Nederlandse wet zegt, is dat je dus niet asvermenging mag krijgen. Dus ik heb ook wel eens de vraag gekregen van bijvoorbeeld een meneer die was overleden en hij wilde graag dat de as van zijn vrouw, die in een klein urntje in de woonkamer stond, wilde hij graag in de kist hebben. Of dat ze nabestaanden hadden aangegeven dat ze dat wilden. En dat mag dus niet. Wat de Nederlandse wet zegt dus dat het dus niet mag. Ja, maar er zit al as in. En de as... Dat mag niet vermengen as mag niet. Met de as van de persoon die is overleden. Ja. Heb je een alternatief? Want jij denkt in oplossingen en creativiteit, dat is jouw middelneem. Dus... Ja, kijk, je krijgt op een gegeven moment wel natuurlijk de as terug vanuit het crematorium. Dus dan zou je ervoor kunnen kiezen om dan de as die je krijgt in een asbus of in een urn, dat je de as daarbij doet. Dus dan komt de as alsnog bij de as van de overledene. Maar het is dus niet mogelijk om het proces zelf. Nee, dat is niet. Nee, nee. Nou, sorry. Maar je hebt wel antwoord op je vraag. Kan ik niet de as terugkrijgen met mijn huisdieren, met mijn katten? Nou, je kan dus wel ervoor kiezen om de as dan op te halen bij het crematorium. Ja? En dat je dan aangeeft, joh, ik heb hier ook de as van de katten. Willen jullie dat erbij doen? Dus dat je de urn ophaalt en dat bijvoorbeeld de crematorium zou dan eventueel wel als in... Ja, maar nabestaanden dan, hè? Ja, precies. Ja, precies. Jij toekomstige nee, jij zelf. Ga ik niet meer doen. Ik krijg nog vanuit de redactie toegestuurd dat je een as-tatoeage zou kunnen nemen. Kun je dat? Wat zeg je? Nou, ik krijg doorgestuurd dat je mogelijk een as-tatoeage zou kunnen nemen. Dat is dan een tatoeage gemaakt met de inkt wat gemaakt is van de as. Dus dan kan je alsnog... Een beetje as laten tatoeëren. Ja. Ja. Oh zo. Ja. Ja, ik ben helemaal stabiel. En dan heb ik nog een vraagje. Toch één. Oké, snel dan. Ja, heel snel. ik heb antiek allemaal in huis en zo. En ik heb verder geen familie meer. Ik ben weeskind, helaas. En ik was eens de dochter, dus... maar ik heb een vraagje. Dan wil ik eventueel mijn opbrengst wil ik naar het dierenbescherming... aan het dierenbescherming geven of aan het dierenasiel. Voor beesten dus. Moet ik dat dan bij de notaris of zo vast laten leggen? Yes, absoluut. Ja, laat het goed vastleggen. Dat is heel belangrijk. Absoluut, laat het vastleggen. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik al. Dus dat was mijn vraag ook nog even. Nou, kijk, alsjeblieft. Ook antwoorden. Ja. Nou, bedankt voor de vragen. Ja, dank voor je vragen. En een hele fijne maandag. Ja hoor, dag. Doeg. Doei, doei. Nou, even tijd voor muziek. Laten we even tot rust komen. Ik heb klaarstaan No Doubt. Ja. Don't speak. Ja, ik ben erin gedoken. Ik wilde gewoon een nummer vinden wat ik gewoon heel mooi vind. En dit is, vind ik het allermooiste nummer uit de 90s. Oh, ja. Dat is wel een statement. Nee, dat vind ik. Oké. Vind ik. van KRO NCRV. Ja, en het gast deze nacht van KRO NCRV is uitvaartverzorger Ide Hoorn. Ide, ja, ik ben het wel met je eens. Heel goed nummer, eigenlijk jaren 90. No doubt. Lekker, hij is lekker. Ja. Iemand die vraagt ook nog in de NPO Radio 1-chat. Die stuurt, kan je nog één keer de titel herhalen van een zangeres die een lied had over vrienden? Edcilia Romley. Ja. Het heeft toch, het raakt toch een snaar bij mensen dan. Prachtig nummer, hè? Ja. Het origineel is van Willy Alberti. En ze heeft hem gecoverd. Maar het is inderdaad een, ja, het is prachtig. Het is een fantastisch nummer. Ja. Ja. Ja, recent heeft iemand anders ook muziek gecoverd van Willy Alberti. Gordon. Edcilia, die is wel echt schitterend. Het heeft wel goed gedaan. Ja. Ja. We hebben nog een bellen hangen. Laten we daar naartoe gaan. Lorraine, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goedemorgen. Ja, hallo. Ga je gang. Ik wilde vragen, is er een zeemansgraf mogelijk tussen Palma en Ibiza? Oh, wat een specifieke vraag. Dan ben ik het gelukkigste geweest van mijn hele leven. Oh, zeemansgraf. Ja, kijk, zeemansgraf in Nederland mag natuurlijk niet. Dus dat is echt, je moet begraven worden of je wordt gecremeerd. Je mag niet zo overboord worden gegooid, zeg maar. Ja, en jij zegt tussen Ibiza en? Palma. Ja, heb je te maken met een andere wet, hè? Dus de Nederlandse wet zegt dat het niet mag. Ik weet het niet. Ik vind het een fantastische vraag. Ik kan er eigenlijk helemaal geen antwoord op geven. Maar heb je ook nagedacht bijvoorbeeld cremeren Nederland en dan de as uitstrooien? Want dat mag daar wel. Zou dat een optie zijn? Oh, dat is nog een idee. Ja, ik krijg het liefst een zeemansgraf. Ik ga liever compleet voor het vliegen. Ja, gewoon helemaal het. Recycling en bio verantwoord. Huppatee. Maar dat was met een oversteek. Met een oom en tante op een jacht. Klinkt fantastisch trouwens. En, zo. De golven waren 2 eensgezinswoningen hoog. En ik voelde me volkomen op mijn gemak. Zo. Ja, heerlijk. Voelde goed en veilig. Ja. Ik krijg ook helemaal een ik vind het best wel een mooi idee ook. Ja, om daar zo, ik kijk ook wel, als ik het zo hoor. Ja. Het schijnt dat je altijd maar in een kist moet, hè? Het mag niet in een doek. Ja, nou, wel, dat mag dus wel. Jawel. Je kan tegenwoordig ook kiezen voor een wade. Dat je in een heel mooi doek wordt gewikkeld. Als bijvoorbeeld een familie zelf een heel mooi kleed heeft. Dan kunnen we ook de overledene in dat kleed wikkelen. Het wordt allemaal zo geromantiseerd, joh. Ik zie het gewoon als puur praktisch en op een plek waar ik heel gelukkig was. Ja. Jij denkt zo, hup, klaar. En, precies. Gewoon een beetje losgeweven jute zak. Maar als je toekomstige nabestaanden, die willen misschien dat toch even anders doen. Of vinden die dit ook allemaal prima als dit jouw wens is? Ja, weet je nou, die hebben wel genoeg van mij gehad. Oké, okay. Klaar. Het is echt dat ik gewoon netjes overboord ga. Mm-hmm. En ik heb het idee, zozeer voor de nabestaanden. Mm-hmm. Het is vooral voor mezelf. Ja, een plek waar je maar dat ze me zullen gedenken, hoor. Mm-hmm. Ja. Ik vind dat je er mooi in staat, eigenlijk, Lorraine. Ik vind hem ook mooi. Ik ga hem, overdenken, deze vraag. Ja, allemaal moeder natuur en allemaal niet zo vreeswekkend. Want ik heb al dingen gezien, daar zit ik helemaal niet over in. Mm-mm. Ja. Nou, dank voor je opmerking, vraag, verhaal. Ja, ja. Vind ik mooi. Ja. Oké. Okay. Fijne dank nacht nog. Dat was hem. Doeg. Dag. Leuk, zo'n zeemansgraf. Ja. Raak je ook wel geïnspireerd door, toch? Zeker. Maar ik zie het toch niet voor me. Ik kan moeilijk een overleden persoon maar zo in het water achterlaten, weet je. En als één iemand dat doet, willen er misschien wel honderden mensen dat doen. Ik weet het niet. Ja, waar spoel je aan zo meteen? Waar gaat het naartoe? Wat blijft het dan daar? Kan je wel mooi Mieke Telkamp... Zeker. Waarheen waarvoor? Nou goed, je brengt misschien andere mensen op ideeën. Mij niet, nee. Zullen we het laatste belletje nog doen? Ja. Remco, goedemorgen. Aan jou de eer. Laatste vraag. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja, ik heb een vraag. Je hoort wel met de politie-series of met de dingen... Hè, dat er iemand is met een cold case of er iets gebeurd is... dat ze bijvoorbeeld wel bij een kerkhof een lichaam weer opgraven of zo... om weer dingen onderzoek te doen en wat dan ook maar. Zijn er bepaalde dingen ook beperkingen... dat een lichaam niet gecremeerd mag worden? Want als je iets cremeert, lijkt mij, dan is alles verdwenen. Dan kun je niet meer opgraven, kun je niks meer doen. Als er twijfel is, dan kan het inderdaad zo zijn dat er wordt bepaald dat iemand dus begraven moet worden. Stel bijvoorbeeld dat er geen nabestaanden zijn of geen familie. En er is twijfel, zullen ze altijd de persoon begraven? Want het kan inderdaad, dan kan het lichaam opgegraven worden. Maar het schijnt dus ook dat je uit as Dat ze toch nog forensisch onderzoek kunnen doen uit as. Ik weet niet precies hoe ze het doen, maar daar zijn dus mogelijkheden. Technologie staat ja, voor niets. Voor alles, ja. Dus ja, het kan dus wel. Je kan dus wel gecremeerd worden en dan kunnen ze alsnog daar dingen uithalen. Ja. Oké. Ja, toch wel. Ja. Nou, dank voor je vraag. Ik ook kort, krachtig en direct een antwoord. Ja. Ja, nou. Zeg een fijne uitzending verder. Dankjewel, Remco. Fijne nacht nog. Oké. Hoi. Ja, Ide, het zit erop. Anderhalf uur praten over uitvaart, rouw, dood. Ja. Hoe vond jij het om over de dood te praten? En... Heerlijk. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, en ik vind dat je het... Je brengt het op zo'n manier dat je er ook rustig over kan praten. Mm-hmm. Het is niet laconiek, maar het is ook niet zo zwaar. Nee, precies. Ik denk dat hoeft ook niet zwaar te zijn. We moeten vooral ook niet zwaarder maken dan het is. Ja. Ja, misschien moet je dit onderwerp gewoon eens in de twee weken voorbij laten komen. Eens in de twee weken. Er is genoeg te vertellen over de uitvaart. Maar ik vond het ook heel fijn om hierover te mogen vertellen. Want ik denk nogmaals dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen praten over de dood. En vooral over nadenken. Over nadenken. En spreek het uit naar de mensen waar je van houdt. Van, goh, dit wil ik. Zo wil ik het. Ik heb het opgeschreven. Daar liggen de aantekeningen. Mocht het zover zijn. Succes ermee. Dan weten jullie wat er moet gebeuren. Ja. Dankjewel. Ga je nog wat doen de komende tijd? Kunnen we je nog ergens vinden? Of zeg je, hou dit in de gaten. Waar kunnen mensen je bereiken? Mochten ze na dit mooie gesprek denken, ik zou... Ja, kijk, sowieso naar Instagram natuurlijk. Instagram is het kanaal waar ik heel veel dingen laat zien. Ja. Over uitvaarten. Van de mooie uitvaarten die ik doe. Het boek is er natuurlijk. En de komende tijd gaan er ook nog wel dingen op mijn pad komen. Er komen nog leuke dingen aan. Dus mensen weten me wel te vinden. Hou ons op de hoogte. Zeker te weten. Ide Hoorn, uitvaartsverzorger en auteur van het boek Leven met de Dood. En hoofdgast van deze nacht van Caro NCRV. De nacht van Caro NCRV. Denk je na deze nacht, ik ben nog lang niet uitgeluisterd? Dan hebben we goed nieuws, want elke week tippen we een aflevering van de beste podcast van Caro NCRV. En deze week is dat een aflevering van de podcast Uit het Oog. De vriendin met het groeiende geheim. Uit het oog, maar niet uit het hart. Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komt Op zoek naar de vriendin met het groeiende geheim. Dus ik kom bij het ziekenhuis aan en ik kom op de kamer. Staat er een wiegje en zij lag in bed. En het eerste wat ze zei, Henk, het is niet voor jou. Ze heb altijd gezegd van Henk, ik had het je graag willen vertellen. Dit is Henk van Dijk. Een man met een grote snor, met van die puntjes eraan. Strak in het pak en een stevig Haags accent. Maar onrustig dat hij was, hij liep maar te ijsberen. Over Shani, het meisje dat zijn leven op zijn kop zette. Hij was militair in Den Haag. Zij, een meisje uit Leiden waar hij tegenaan reed. Zo begon het. Ik ging naar dienst toe en ik kwam met mijn witte sportwagen, reed de Breestraat in en ik ging de hoek om. En terwijl steekt er iemand over, die liep volgens mij in gedachten, dus ik draai mijn raam open. Ik zeg, sorry, ik zeg, zo moet je niet doorgaan. Ik zeg, want dan kom je er al een seconde. We raken in gesprek en ik zeg tegen haar, ik zeg, joh, zullen we wat gaan drinken om het hoekje, een cafeetje? En we zijn even wat gaan drinken en... Toen is het eigenlijk zo geworden. Ik heb op een gegeven moment met haar afgesproken. En we hebben zo een relatie gekregen met elkaar. Eerst afspreken steeds. En ja, ik denk, nou, dat is ze. Was het je eerste liefde? Ja, mijn echte eerste liefde. Shani? Ja. En eigenlijk ben je gewoon bijna letterlijk tegen eraan gereden? Ja. Ja. Wat mooi. Ja, dat is het gewoon. Dus zag er heel goed uit, goed gekleed. En ja, ik ben zo... heb ik... verkering in het begin het verkering gehad. En dat werd steeds heviger. Ja. En ja, op een gegeven moment was het echt een goede relatie. Ze gingen met mijn ouders net vakantie. En ja, het was allemaal goed. Het is allemaal goed. Henk is verrast door de liefde. Hij is 19 jaar. Hij koopt een scooter voor haar. Zodat hij haar bij wijze van spreken dag en nacht kan zien. En toen op een zondagmorgen... Toen kwam ze dus aan en ze heeft bij mijn ouders koffie gedronken. En op een gegeven moment, om een uur of 12, komt ze naar de garage toe. Ze zegt, Henk, ik voel me eigenlijk niet lekker. Ze zegt, ik ga naar huis toe. Ik zeg, moet ik je brengen? Ze zegt, nee, ik ga wel op de scooter.

Je hoorde een aflevering van de podcast Uit het Oog. Wil je hier meer van horen, dan is de podcast te vinden bij NPO Luister of je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, ook wel de KNRM genoemd, viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. En na al die jaren blijven de helden van de KNRM, wat een afkorting, klaarstaan voor iedereen die op het water in nood verkeert. Een redder op zee word je alleen niet zomaar. Om erachter te komen wat de verwachtingen zijn van deze vrijwilligers, ging onze verslaggever Greza Zeka langs bij de KNRM in Lelystad. Daar mocht ze een van de oefenmomenten zelf meemaken. Voordat we achterkomen waarom ik hier de longen uit mijn lijf aan het schreeuwen ben, neem ik jullie eerst mee naar het boothuis van de KNRM. Met plaatsvervangend schipper Emiel van der Bos en allrounder Ilan Broekhuis hebben we het eerst over deze hulporganisatie en wat de verwachtingen zijn van deze vrijwillige redders op zee. We hebben dan één keer per week een oefenavond. Die bestaat uit twee onderdelen. Een praktijkoefening of een theoretische oefening. Binnen in het boothuis wordt dan nu EHBO gegeven. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een reanimatie zijn of een theoretische cursus over een bepaald onderwerp. En met de boot oefenen we dan ook allerlei onderwerpen. Dat kan zijn radarbediening of navigatiebediening, stuurmankunsten of het aanleggen, knopen, noem maar op. Ja, vooral in het begin, als je moet opgeleid worden, dan ben je onwijs veel tijd kwijt. Met theorie, met cursussen, met oefeningen. En daar moeten mensen wel achter kunnen staan. Ja, dus in het begin lijkt het heel veel mensen altijd heel leuk en spannend. Oh, we gaan varen op een reddingboot en blablabla. Maar als men eenmaal erachter komt wat het allemaal nog meer inhoudt, dan denken ze, oeh, ja, het is toch wel best wel pittig. Ja. Dus ja, dan haken soms mensen ook wel af. Ja. Dus er wordt wel een bepaalde inzet van je verwacht. Mm-hmm. En dat is ook waarom dit type hulpverlening het zo mooi maakt. Omdat je juist met het materiaal die je hebt, met de beschikbare kennis en alle avonturen die je meemaakt, maakt het heel interessant om het werk te doen. Ook gewoon, weet je wel, die jongens krijgen gewoon een leercurve. En in eerste instantie voelen ze zich heel erg geïmponeerd door de grootte van de boot. En vooral de kracht van de boot. Want ja, er ligt 430 pk in. En met een heel klein hendeltje moet je dat bedienen. Andere momenten hebben wij gewoon voor de nieuwe opstappers. Kijk, niet iedereen heeft een maritieme achtergrond. Niet iedereen kan varen. Dus dan geven wij ook, gaan we gewoon vaartrainingen geven. En dat begint van heel klein, van even vooruit, achteruit varen met die boot. Nou, dat ga je straks zelf ook nog meemaken. Want je gaat de stuur in je handen krijgen en ze laten je varen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is geen druk, maar dat is wel zo. En nee, maar dat, ik bereid je er alvast even op voor. En zo begon mijn spannende avontuur op het water. In een reddingsvoertuig gingen we het Markermeer bevaren en zat ik met 5 andere vrijwilligers die een oefening moesten uitvoeren. Zometeen hoor je een trainer die de opdracht uitlegt en orders geeft aan de vrijwilligers. Ondertussen praat ik ook met Michael Dijkstra, de schipper van het reddingsstation in Lelystad. Hallo. Strak in pak. Even zo en dan aan boord komen. Ja. Even een hand. Oh, sorry. Ja. Hoppakee. En dan mag je even eentje lager gaan staan. Ja. Zo. Okay. Ik zal even toelichten. Dit hangt er normaal niet. Hallo. Maar we doen een oefening waarbij we niks te zien krijgen. Oh ja. En we moeten dus blind varen, heet dat. Dus deze twee, de navigator en de roerganger, die zien in de komende oefening niks. Mm-hmm. En moeten toch hun weg gaan vinden. Dat is de oefening waar we mee gaan starten. Dus zij moet navigeren en jij moet sturen? Ja, we zien beide niks zoals je ziet. Ja. En zij gaat aan de hand van het radarbeeld mij ergens heen sturen. Oké. Okay. En eigenlijk simuleren we op deze manier dat we gewoon geen zicht hebben door mist of wat dan ook. Ja. En dan moet je dus echt op je apparatuur vertrouwen en op elkaar. Is het een van de wat meer rustige oefeningen bij jullie? Of? Ja, dit is wel een rustige oefening, dat klopt. Ja, er wordt niet hard gevaren. Als je dat een keer wil ervaren, kunnen we dat misschien aan het eind nog wel even doen, hoor. Dan heb je ook een idee wat de boot kan. Hoeveel power erin zit. En ja, die power merkte ik zeker toen ik achter het stuur mocht staan. Ja. Oké, okay. Nou dan mag het schermpje weg. En dan mag jij nog even zo een stukje varen als je wil. Oh, ja, tuurlijk. Ja? Dus ik mijn linkerhand. Ja, die hou je gewoon en deze die hou je hierop. Ja. Met je gas. Nou, gaan we eerst even proberen een stukje rechtuit te varen. Je ziet daar de toren, de televisietoren van de Lelystad. Ja. Probeer daar maar eens even heen te varen. Met het gas zo te laten staan als je, oh, als je hebt. Als je harder vaart, wordt het makkelijker. Dus geef maar een beetje gas. Vast! Iedereen vast? Yo. Ja. Helemaal. Nee. Ja hoor. Nee. Het wordt alleen maar makkelijker als je hard vaart. Want nu gaat de punt omhoog. Ah. En als je harder gaat, dan zakt de punt weer naar beneden. Dus gooi maar naar voren. Zie je dat hij minder aan het zoeken is? Ja, het is wel makkelijker inderdaad. Gelukkig was er aan het einde van de rit geen man overboord. Maar als dat wel het geval was, werd ik door schipper Emiel gerustgesteld door het volgende. Dus weet je, het belang zit hem er ook in dat de mensen die gaan varen, of het nou hier op zee is of op het binnenwater, het is toch fantastisch mooi om te weten dat er ergens in het achterhoofd bij die mensen zitten die aan het varen zijn van, mocht er wat gebeuren, er is altijd één organisatie die altijd komt. Maar dan ook echt altijd. Je hoorde verslaggever Greza Zeka die meeliep bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. De nacht van KRO NCRV. De 35-jarige Anton Notenboom is oorlogsveteraan en kampte na zijn uitzendingsperiode met mentale gezondheidsproblemen. Je wordt wakker. In de eerste seconde, als je wakker wordt, voel je meteen een knoop in je maag en een druk op je borst. Je hartslag gaat meteen omhoog. Je zit meteen heel kort in je ademhaling. In heel je lichaam zit meteen vol stress. En meteen die negatieve zelfpraat. Loser, sukkel, wat heb je met jezelf gedaan? Kijk naar waar je bent. Je komt hier nooit meer uit. Inmiddels gaat het gelukkig beter met Anton, maar dit ging niet vanzelf. Hij is gaan wandelen om zijn mentale gezondheid te verbeteren. En niet zomaar wandelen, op blote voeten wandelen. Goedemorgen, Anton. Goedemorgen. Ja, of ik kan misschien beter zeggen goeie avond bij jou, hè? Ja, ja, bij ons is het net, wat zal het zijn? Het is een paar uur 7 uur, 's avonds. Ja, want jij zit op dit moment in Los Angeles. Want je bent iets langer dan een week geleden begonnen aan een wandeling dwars door de Verenigde Staten op blote voeten. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus het is nu dag 9. Net erop van de ongeveer 240, denk ik. En nog een flink stukje te gaan. Het eerste wat in mijn hoofd opkomt, waarom op blote voeten? Zijn de schoenen te duur? Wat was het? Nee, het is zo simpel als het gebruik van 2 blote voeten en wilskracht. Wat een trucje doet om de aandacht te genereren. Of aandacht te krijgen, eigenlijk het zo zeggen, die dan gebruikt kan worden om de awareness te creëren voor de mentale gezondheid van de man. Dus als ik het op schoenen had gedaan, dan had je er eigenlijk niemand over gehoord. Maar het feit dat het op blote voeten is, dan trekt het de aandacht, zeg maar. Mm, een beetje een marketing stunt. Ja, nou ja, er zitten ook gezondheidsbenefits aan. Het lopen op blote voeten is eigenlijk 10 keer beter dan het je voeten in dingen proppen die eigenlijk helemaal niet passen. En ze zitten ook heel veel gezondheidsaspecten aan. Alleen in eerste instantie, toen ik in 2019 op blote voeten het basecamp van Mount Everest opliep, was het wel eigenlijk om te doen. Hè? Het is en een fysieke en mentale uitdaging. Mm-hmm. Waarmee ik andere mensen kan laten zien van, hey, deze kracht die beheers jij ook. Wat het leven je ook inslingert. Dit kan jij fysiek en mentaal. Heb jij de kracht om daar doorheen te komen. En het is gewoon zo simpel als een paperclip idee. 2 blote voeten doet het trucje om de aandacht te genereren. Fair enough. Ja, want je staat bekend als de Barefoot Dutchman. En je gaat nu in totaal een afstand van 5000 kilometer afleggen. Hoe ziet die tocht eruit? Lang en heel pijnlijk tot nu toe. Maar ook tegelijkertijd heel mooi. Ik heb iets soortgelijks eerder gedaan in Australië. Daar heb ik het wereldrecord neergezet door de oostkust van Australië te belopen. Iets meer dan 3000 kilometer. En nou ja, wat het uiteindelijk doet, is het zorgt ervoor dat het mensen uitnodigt om te komen meelopen of wat dan ook, om een verhaal te komen delen. En je komt door ongelooflijk mooie gebieden heen. Dus het is pijnlijk, maar tegelijkertijd ook heel mooi wat je allemaal meemaakt. En de mensen die je tegenkomt, de verhalen die je hoort. En dat het tegelijkertijd voor verandering mag zorgen, op zo'n kwetsbaar onderwerp als de mentale gezondheid. Ja, want dat staat wel echt centraal, hè, die mentale gezondheid. En dan vraag je specifieke aandacht voor mentale problemen bij mannen. Waarom is het zo belangrijk om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen? Omdat daar hangt nog steeds echt een enorm taboe omheen. Dus we leven nog steeds met het oude geloof dat emotie en kwetsbaarheid tonen is zwak. Ben je mietje? Ja, het tegenovergestelde is waar. Het is juist heel moedig om jezelf uit te spreken. Het heeft ook niks te maken met man of vrouw zijn, alles met mens zijn. Maar doordat er nog steeds zo'n taboe op heerst, dealen we op dit moment gewoon met enorm hoge cijfers en depressie en het uiteindelijk zelfmoord onder mannen. Het ligt bij mannen, is het nu de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland voor jonge mannen. In heel veel landen is het de nummer 1 doodsoorzaak aan het worden, ook voor oudere mannen. En er wordt gewoon niet over gesproken. Dus het is wel de nummer 1 doodsoorzaak, maar het wordt niet besproken. Omdat we het nog steeds allemaal een beetje eng vinden om het bespreekbaar te maken. En het taboe wil ik hiermee doorbreken. Ik heb het zelf moeten doen. Yeah. En ik heb heel lang bij Defensie gewerkt. En iets wat me daar geleerd is lead by example. En dat probeer ik nu te doen. Door zelf mijn eigen verhaal te delen. Door de tools te delen die ik geleerd heb. Maar ook van alle mensen die ik tegenkom. Om te laten zien, hey, je bent niet alleen. En het is helemaal oké om jezelf uit te spreken wanneer je het nodig hebt. En wat is zo'n manier, want wandelen heeft jou geholpen, maar wat is een manier die je mee zou willen geven aan mensen die daar mee kampen? Nou, in eerste instantie is het echt gewoon het erkennen dat het helemaal oké is om een probleem te hebben. We schuiven het vaak weg van nee, dat kan niet, want als ik mentale problemen heb, dan ben ik gek. Maar in eerste instantie erkennen dat het gewoon helemaal oké is om dat je leven voor het eerst keer doet, dat je niet overal het antwoord op weet en dat je af en toe gewoon hulp nodig hebt. Dat het helemaal oké is. En tegelijkertijd is ook gewoon tegen maat of wie dan ook zeggen van hey, ik heb hier last van. Ik weet even niet wat ik moet doen. En dan ga je er vanzelf achter komen dat je niet alleen bent. En dat ook die maat waarmee je praat achtergrondverhalen zou hebben. Die ook hulp nodig heeft. En dat breekt al een beetje het ijs. Dat zorgt al een beetje dat de eerste last van je schouders valt. En zodoende kan je ook dus professionele hulp zoeken als dat echt nodig is. En gewoon om tools vragen. Ja, die eerste stap is het zwaarst natuurlijk. Maar dat is vaak zo. Tot slot, ik ben wel benieuwd. Want je bent dus al een tijdje aan het lopen. Je bent ervaren met lopen op blote voeten. Wat is de status van je voeten op dit moment? Niet al te briljant. Waar het in Australië eigenlijk volledig zonder verwondingen verliep. Had ik nu na 2-3 dagen al van die schuurwonden onder mijn voeten. Die ook enigszins ontstoken zijn. Die kan je niet volledig beschermen tegen de elementen en alles wat er op straat ligt. Mm-hmm. Dus mijn voeten zijn op dit moment even redelijk, redelijk zuur, laat ik het zo zeggen. Maar ja, ook het cliché, maar wel zo waar. Die huid gaat uiteindelijk maar weer sterker teruggroeien. En die komen er veel beter en sterker weer uit, waardoor ik de rest van de wandeling nog beter kan doen. Dus je neemt nu even een rustperiode dan, denk ik. Of ga je gewoon door? Nee, ik ga gewoon door. Nee, ik verzorg mijn wonden gewoon heel goed. Ik ontsmet ze wanneer ik kan. En hiermee wil ik juist ook aantonen dat ongeacht hoe zwaar het ook wordt, je komt er weer uit. Einde van de dag ben je weer een dag dichterbij. Ja, mooi. Dank voor het inbellen. En supermooi dat je dit doet. Laten we elkaar nog een keer spreken op deze tocht, want dit gaat nog wel even duren, hè? Ja, zeker. Ja, ik ben nog wel 7 tot 8 maanden bezig. Dus dat lijkt me een mooi plan. Is goed, dan spreken we je dan. Is goed. Succes nog. Dankjewel. Tot zover het 2 uur van de nacht van Caro en Cervé. Volgend uur zijn wij terug. Gaan we het onder andere hebben over de Beatles, Napoleon. Heerlijk. En sprookjes. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De stikstofplannen van het Rijk en de provincies gaan niet ver genoeg. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Als de overheid de stikstofdoelen over 10 jaar wil halen, moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren, zoals het verder inkrimpen van de veestapel. Ook moet er veel meer natuur bij komen, concluderen de onderzoekers. Het Israëlische leger gaat de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen. Dat zei premier Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. Als er een wekenlange wapenstilstand tussen Hamas en Israël komt, wordt het grondoffensief volgens Netanyahu hoogstens iets vertraagd. Hij zegt dat de operatie niet maanden, maar weken zal duren en dat die Israël dichter bij de overwinning op Hamas zal brengen. In Rafah verblijven zo'n 1,5 miljoen mensen. Netanyahu bevestigt verder dat er wordt onderhandeld over een akkoord, maar geeft verder geen details. Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zijn in São Paulo massaal de straat opgegaan als steunbetuiging. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. Begin deze maand deed de politie nog een huiszoeking bij de oud-president. Luchtvaartmaatschappij Ryanair waarschuwt dat deze zomer mogelijk vluchten worden geschrapt. De topman van het bedrijf zegt dat er minder vliegtuigen door fabrikant Boeing worden geleverd dan was beloofd. Uiterlijk eind juni zou Boeing 57 nieuwe toestellen leveren, maar volgens de topman van de Ierse prijsvechter worden dat er mogelijk maar 40. Hij waarschuwt dat daardoor het zomerschema in gevaar komt en de ticketprijzen ook kunnen stijgen. Boeing zegt in een reactie de situatie te betreuren. Het weer. In het zuiden regent het. In het noorden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Later op de dag wordt het droger en wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Straks gaan we het hebben over sprookjes, want het is vandaag Wereld Vertel een Sprookje Dag. En ze leven nog lang en gelukkig. Van KRO-NCRV. Juist, ook gaan we dit uur op stap met alleen maar lange mensen. Varen we met Napoleon naar het vasteland. En gaan we naar de film met de Beatles. Wat een leuk uur, joh. Misschien wist je het al, misschien ook niet, maar vandaag is het 26 februari. Een dag die nu wellicht doodnormaal klinkt, maar in de geschiedenis al meermaals een belangrijke markeringsaangever is geweest. Zo werd op deze dag in het jaar 1797 het allereerste bankbiljet ooit van 1 pond uitgegeven door de Bank of England. De Bank of England. Ja, en dan iets anders. Brits nieuws. Been necessary to act. I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Op deze dag in 1952 maakte Britse premier Churchill bekend over atoomwapens te beschikken. Met Operation Hurricane werd Groot-Brittannië de derde nucleaire grootmacht ter wereld. En dan gaan we nog even verder door met de Verenigde Staten. Het is namelijk de geboortedag van striptekenaar Tex Avery. Hij is vooral bekend om zijn personages Bugs Bunny, Daffy Duck en Porky Pig uit de serie Looney Tunes. En in het Noordse Spitsbergen is ook iets gebeurd op 26 februari. We have seeds from all countries in the world. Kenya, Mexico, India, Peru, Germany, Colombia, Costa Rica, Zambia, Brazil, Australia. Here we have some nice wooden boxes from Tajikistan. Op deze dag in 2008 wordt de Svalbard Global Seed Vault geopend. Een bank waar de originele zaden van voedselgewassen uit de hele wereld worden opgeslagen. En dit wordt benoemd als de veiligste plek ter wereld. En ook op deze dag in 1986 won Evert van Bentham voor de tweede keer op rij de Elfstedentocht. Dit is het laatste stuk voor Evert van Bentham. Dit is het beeld dat we ook nog kennen van vorig jaar. Alleen toen stond hij hier ongeveer stil om uit te maken wie van die vier het zou gaan winnen. Nu is dat geen vraag meer. Evert van Bentham weet dat hij het gehaald heeft. Hij is andermaal de grote kampioen van de Elfsteden. En nog meer reden voor feest vandaag. Vandaag is het de verjaardag van Erykah Badu. De R&B-zangeres werd precies 53 jaar geleden geboren onder de naam Erykah Abby Wright. Nou, niet slecht. En het is niet de enige tekst die ze heeft in het nummer, hoor. van KRO NCRV. Stel je voor, je zit lekker op een Italiaans eiland. Zonnetje, strand, een mooie villa voor jou alleen. Veel van ons zouden dit graag willen, ook ik. Maar voor Napoleon Bonaparte was het niet genoeg. Vandaag, 26 februari, in 1851 was hij al lang dood, ontsnapte hij van het Italiaanse eilandje Elba, waarnaar hij was verbannen. En hoe dat ging, dat hoor je in een hoorspel, gemaakt door redacteur Thijs Bennema. We ontmoeten onze grote kleine held in 1813. Ah, bonjour! Napoleon Bonaparte was de keizer van Frankrijk. Hij had al flink wat land veroverd, maar had de ambitie om heel Europa te veroveren en het Franse Rijk groter te maken dan ooit tevoren. Oui, oui. Tout l'Europe. Viva la France! Maar daar dacht niet iedereen hetzelfde over. Een coalitie van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden vochten tegen het Franse leger. Meer dan 500.000 soldaten gingen elkaar te lijf in een dagenlange strijd, hart tegen hart. Napoleon vocht voor wat hij waard was, maar uiteindelijk verloor hij. Ach, putain! De Russische tsaar Alexander I bepaalde de straf voor Napoleon. Ik verban jou naar die kleine eilandje vlakbij Italiaanse kust, Elba. Er zat niks anders op. Napoleon vertrok naar Elba, waar hij keizer werd. Dagenlang spendeerde Napoleon op de rug van zijn paard. Hij klom vaak naar zijn favoriete plek van het eiland, een berg waarop hij uitkeek over de Middellandse Zee. Hij spendeerde daar uren, turend over de zee, kijkend naar zijn geboorte-eiland, Corsica. De weken vlogen voorbij en Napoleon was het zat om keizer te zijn van zo'n klein eilandje. Toen de Engelse schepen die het eiland moesten bewaken een paar dagen weg waren, greep hij zijn kans. Met een klein leger wat hij mee had gekregen, knapte hij een oud marineschip op. En op 26 februari 1815 vertrok Napoleon van het eiland door simpelweg naar het vasteland te varen. Ah, Pablo, land is echt! In mum van tijd trok hij met het leger naar Parijs, waar hij opnieuw de macht overnam. Oui, oui, zoals wij Fransen zeggen, petit pont, petit œuf. Precies, appeltje eitje. Al duurde dat niet lang, want 100 dagen later vond ook Napoleon zijn Waterloo. Oh, bijna overbodig om te zeggen natuurlijk, maar ABBA, Waterloo. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Sprookjes. Wie is er nou niet mee opgegroeid? Vandaag is het Vertel een Sprookjedag. De dag om stil te staan bij onze favoriete verhalen. De volgende spreker die ik tevoorschijn ga toveren is verhaalontwikkelaar Pets van der Sloot. Hij weet alles over verhalen en storytelling en maakt verhaallijnen voor films, series en games. Goedemorgen, Pets. Ja, goedemorgen. Ja, wat een introductie. Ja, mooi hè. Altijd goed. Altijd goed. Wat is jouw lievelingssprookje? Ja, het gekke is dat ik helemaal niet zo van de sprookjes ben. Maar als ik aan een sprookje... Nou, dat was hem dan. Nee, valt wel mee. Nee, ik heb er heel lang over zitten nadenken gegeven, Mink, omdat het toch de dag is van vertellen sprookje. De Chinese nachtegaal. Ik weet niet of jij het kent. Nee, ik ben wel bekend met de Japanse, maar... Oké. Nee, dit is een keizer die dus inderdaad iets met een nachtegaal heeft. Die vindt het geweldig om naar de muziek te luisteren van een nachtegaal. Oh, ik ken het wel. Hoort dat verhaal precies. Ja, dan krijg je een mechanische nachtegaal en die gaat stuk en dan wordt hij ziek en dan gaat hij bijna dood en dan wordt hij op het laatste moment nog gered door een echte nachtegaal. Is dit niet een Efteling ding of zo? Ja, Efteling speelt natuurlijk continu ermee met dit soort dingen. Dus het zit... ik vind het een mooi gegeven dat je dus, vooral nu, dat het mechanische laat hem in de steek. en dan wordt hij gered door het echte gebeuren. En dat is een beetje hoe sprookjes natuurlijk in elkaar zitten. Ja, want wat maakt een sprookje nou anders dan andere verhalen? Waar zit het hem in? Ja, sprookjes zijn vaak verhalen waarin iets... simpel wordt uitgelegd, zeg maar. Het is heel erg goed en kwaad. Het is het moraal, zeg maar, het idee achter het verhaal. Dat zit echt in je gezicht, zeg maar. Daar hoef je niet over na te denken. Daar ontkom je niet aan, zeg maar. Dus het is heel erg goed en kwaad. Mm-hmm. Wat heel duidelijk is om te zien. En de meeste sprookjes hebben die sterke moraal. Dus dat er een soort gedachte achter zit. Heel erg zwart-wit dan dus ook. Ja, heel erg zwart-wit. En dat is ook het superleuke, hè. Dat is ook het makkelijke van... Dat soort dingen. En wat maakt een verhaal dan een goed verhaal? Want ik schrijf ook, ik schrijf ook, maar ik kan ook zo een verhaaltje schrijven natuurlijk. Maar ja, dat zal niet een goed verhaal worden, gok ik. Goed verhaal. Ik denk dat sprookjes misschien niet per definitie goede verhalen zijn. Het is natuurlijk gewoon dat we die verhalen heel veel hebben doorverteld. Ik denk dat de definitie van een goed verhaal is dat het je bijblijft. Dus dat het je raakt, zeg maar. En moet het daarvoor dan ook een soort persoonlijk element bevatten, denk ik? Nou ja, dat is wel een beetje wat het vaak heeft. Hè? Er zit een soort haken in een verhaal... Die zich vastgrijpen aan jouw eigen leven, aan je eigen emoties. En dat is waardoor je vaak geëmotioneerd kan raken over een verhaal. Dus de emotie in een verhaal koppelt zich aan een emotie bij de ontvanger... Dus je wordt erin meegetrokken, zeg maar, omdat je je eigen leven erin ziet plaatsvinden. Dat en je hebt natuurlijk, definitie van. Naast een verhaal, zeg maar, een goed verhaal schrijven, heb je ook dat je een goed verhaal moet voorlezen of voordragen. Ja, daar zit ook nog wel iets in, hè? Ja, dat is heel erg een ding. Je ziet ook heel erg bij de ouders die voorlezen. Dat wil niet altijd goed gaan, natuurlijk. Dus het is heel... dat is best een ingewikkeld ding. Van hoe lees je nou een verhaal goed voor? Dat is ook een beetje talent. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je het gewoon niet durft of zo. Dat je denkt, ik heb mezelf verschut. Maar hoe lees je het beste voor? Want dan moet je toch een beetje overdreven. Nou, dat is een beetje het ding. Het ligt ook aan, wat natuurlijk altijd belangrijk is aan wie vertel je het. Hè? Dus aan volwassenen en aan kinderen vertel je het natuurlijk op een andere manier. Mm-hmm. En dat is waar mensen vaak ook best wel een denkfout maken. Dus dat ze of het overdreven kinderlijk gaan vertellen. En dat is ook pijnlijk soms om te zien. Dus het is heel ingewikkeld om... en om te horen. Daarom. Dus het is heel ingewikkeld. Het is wel een soort talentdingetje. Net als een voorstelling of een... dat is het wel een beetje. Het is natuurlijk een beetje een soort theatershowtje die je moet houden. Is het iets wat jij een beetje kan? Nou ja, denk het wel. Ik denk dat je dat wel leert, hoe je dat... Dat is ook een beetje ervaring natuurlijk. Als je iets voor het eerst doet, dan lukt het allemaal niet. Maar als je het 100 keer hebt moeten doen, dan lukt het wel. Heb en je, wat het dan precies is, precies. Dat weet ik ook niet. Want het is ook de stem natuurlijk. Ik wilde bijna zeggen, kan je even een zin doen, maar dat is flauw, want je hebt het niet voor je. Maar heb je nee. Tips voor mensen die denken, nou, ik moet morgen of maandagavond moet ik mijn kind weer... lezen. Nou, ik denk dat het een hele goede ding is om gewoon goed te kijken naar je publiek, dus naar je kind. Van hoe gaat die ermee om? Weet je, vaak is het zo dat je hebt natuurlijk verschillende stijlen van voorlezen. Je kan het als een soort hoorspel gaan doen. Dus dat je de stemmetjes ook erin stopt en zo. Mm-hmm. Maar als je daar niet bekend mee bent, zou ik dat vooral niet doen. Ik zou het gewoon lekker voorlezen, relaxed. En wat belangrijk is dat je zelf ook een beetje relaxed erin bent. Eigenlijk is dat het volgens mij. Je hebt hier ter plekke in dit gesprek kom je tot het geheim ingrediënt, of niet? Ja. Nee, ik denk dat het vooral is. Dat als je op je gemak bent en dat het wel lukt. En als je durft om uitstapjes te maken, dus om zelf dingen tussen te voegen, moet je dat doen. Maar als je daar niet... Als je je daar niet lekker bij voelt, moet je dat gewoon niet doen. Moet je gewoon lekker aan de teksten houden. Want dat is dan ingewikkeld genoeg. Mm-hmm. En dan gewoon voorlezen. En vooral gewoon plezier hebben. Dat is misschien wel het belangrijkste. Dat als jij plezier hebt. Dat is de hele sleutel, hè? Ja, als jij plezier hebt, dan heeft je kind dat waarschijnlijk ook. Nou ja, dat is het ook een beetje. Als je zo'n zwetende ouders ziet. Voor een klas met kinderen. Nou ja, we hebben het allemaal wel eens een keer gezien. Dat is ook wel leedvermaak een beetje. Nou ja. Dank je wel. Dat komt wel veilig, ja. Dank je wel. En jij een hele fijne maandag nog. Ja, gaat lukken. En lees vooral een sprookje op deze mooie dag. Pet van de Sloot, verhaalontwikkelaar in hart en nieren. Dank je wel. Ja. Tijd voor Chris Stapleton. You should probably leave. You want me to say that I want you to stay, so you Chris Stapleton, You Should Probably Leave. Ja, schitterend. En dan gaan we gewoon door. De nacht van Caro en CRV. Misschien heb je dit nummer wel eens voorbij horen komen op de radio. Ja, knalt je speakers uit. Je hoorde Unholy van Sam Smith en Kim Petras. Komende woensdag treedt de Duitse Kim op in Amsterdam. De transgender popster is een rolmodel voor veel jonge mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Maar hoe kijkt de oudere generatie transgenders op deze representatie? Daarop geeft de 63-jarige Josephine Kiewiet antwoord. Zij ging rond haar 50ste in transitie. Josephine, goedemorgen. Goedemorgen, met Josephine Kiewiet. Ja, welkom. Ben je een beetje bekend met de muziek van Kim? Ja, het nummer wat ik eigenlijk heel erg goed ken is Alone. Mm-hmm. Het is niet echt... Alone vind ik heel mooi. Geeft ook eigenlijk een hele diepe betekenis. Maar de andere nummers zijn mij iets minder bekend. Dat is denk ik toch een beetje een generatiekloof. Snap ik wel. Ook al moet ik zeggen, bij mij is het hetzelfde geval hoor. Dus geen schande. Voor veel jongeren binnen de LHBTI+ gemeenschap is zij toch wel een inspiratiebron. Hè? Mm-hmm. Wie waren vroeger een beetje bekende mensen die zichtbaar transgender waren? Het allerbelangrijkste voorbeeld is eigenlijk Achia Bergman. Dat was eigenlijk de voorloopster die in de jaren 70 uit de kast is gekomen. Zoals ik het. Ik vind het een heel raar woord, uit de kast komen, maar het zij zo. Dat was eigenlijk de voorloopster. En die heeft ontzettend veel lansen gebroken. Want er was geen lolletje in de jaren 70 om daar vooruit te komen. Nee, dat geloof. Wat vind je trouwens zo naar aan dat uit de kast komen? Ik vind het een beetje een rare uitdrukking. Ik wil zeggen. Je hebt dit gevoel eigenlijk al je hele leven. En op een gegeven moment vallen er bepaalde puzzelstukjes in elkaar. En dan weet je gewoon dat je wil zijn wie je wil zijn. En ja, dan vind ik uit de kast komen vind ik een beetje een rare uitdrukking. Maar ja, dat is eigenlijk persoonlijk. Je ervaart wie je dan al was, eigenlijk? Ja, je wordt niet op een nacht wakker dat je zegt van... goh, ik denk dat ik maar kies om transgender te zijn. Nee. Of om van man naar vrouw te gaan. Want nu doe ik het zelf om daar eigenlijk weer een etiketje op te plakken... van transgender. Want je eigenlijk, ja... Jij bent zelf, heb jij die transitie ondergaan, hè? En... Hoe ervaarde jij dan die acceptatie toendertijd? Mijn acceptatie is eigenlijk uit een boekje. Ik ben 43 jaar getrouwd met mijn huidige vrouw. Dus mijn vrouw heeft mij altijd gesteund. Wat mooi. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen accepteren het. En dat is wel een hele luxe positie. Dat is gewoon een feit. Ja, dat is niet voor veel mensen weggelegd. Nee, totaal niet. Nee. Ik hoor echt verhalen dat dus eigenlijk als degene ervoor kiest om naar een andere geslacht te gaan, als die thuiskomen, dat er andere sloten op de deur zitten. Nee, en ja, dat is mij bespaard gebleven. En het is ongelooflijk moeilijk als je die switch gaat maken. Dan komt er zoveel op je af. Dat ik de jongeren ook wel heel erg goed begrijp hoe moeilijk het is. Miste jij dan toen je nog niet dat hebt ervaren of dat je die transitie onderging, miste jij dan een rolmodel? Of? Eigenlijk wel. Je moet eigenlijk zoveel zelf ervaren en uitzoeken en 20 keer op je neus gaan de hele moeilijke periode is op als je dus in de real life fase gaat. Dan, dat is een eis. En dan moet je eigenlijk kleden in het geslacht wat je wil gaan worden. Mm-hmm. Maar je bent dan eigenlijk nog, in mijn geval, ben je volledig man. Dus ook met baardgroei en haar op je benen enzovoort enzovoort. En ja, dat is echt de moeilijkste periode. Ja, dat geloof ik wel. Dat lijkt me ook het zwaarst, ja. Ja, ja en ja, vooral jongeren die dan nog eigenlijk bezig zijn met hun eigen identiteit. Ja, die hebben het eigenlijk dubbel zo zwaar als ik. En nu is er gelukkig voor veel transgender jongeren wel zichtbare rolmodellen, zoals bijvoorbeeld zo'n Kim. Hoe verklaar je dat die er nu wel zijn? Het is een stuk openheid wat er is gekomen. Maar dan heb ik het nog niet echt over de acceptatie. Want daar zijn we nog lang niet waar we wezen moeten. En dat zal iedereen ervaren, een transgender, jong of oud. Er wordt heel veel gepraat in Nederland, maar accepteren is nog een ver van mijn bedshow. Ja, want veel mensen zeggen toch, Nederland is wel een van de tolerantste landen wat betreft de LHBTI-acceptatie. Ja. Maar dat is dan misschien meer dat het er is, maar niet wordt geaccepteerd, zou ik jou zeggen. Kijk maar eens in de sport. Als een getransformeerde vrouw, zeg maar, in de sport iets wil bereiken, ze wordt meestal uitgesloten door de sportbond. De zangeres waar we het over hebben, Kim, die heeft laatst in een interview gezegd dat ze het jammer vindt dat ze nu bekend staat als transgender zangeres. Want volgens haar ligt er nu dan te veel nadruk op haar identiteit in plaats van de muziek die ze maakt. Kan je dat begrijpen? Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. En op dit ogenblik worden transgenders, wordt er een etiket op geplakt. En dan krijgen ze een bepaalde rol in de tv-wereld of in de radiowereld. En terwijl ze eigenlijk, als ze niet het etiketje transgender zouden hebben, totaal onbekend zouden blijven. Ja, daar zijn wel een paar voorbeelden van op te noemen, ja. Ja, dat vind ik gewoon heel jammer. Je moet, net als Kim, die maakt muziek omdat het mooi is. Omdat ze iets bereikt, ook zonder het etiket transgender. Maar dat transgender wordt er toch opgeplakt om aan te geven van ja, maar je bent wel transgender. En dat heeft dus eigenlijk niks met de muziek te maken die ze maakt. Want die komt uit haar hart en die is zoals ze is. Zou het dan al helpen als wij haar gewoon noemen als zangeres? In plaats van transgender zangeres? Ja, zeker zou dat helpen. Dat is een identiteit die je krijgt en die je verdient. Je moet op dit moment in de wereld moet je dingen verdienen. Ik zit ook in een bepaalde positie in het leven. En die heb ik verdiend. Niet omdat ik transgender ben of omdat ik vrouw ben. Maar omdat je Josephine Kiewit bent. Omdat ik gewoon Josephine Kiewit ben, ja. Dankjewel. Dankjewel voor je perspectief en uitleg, Josephine. Oké, graag gedaan. En een hele fijne maandag. Oké, dankjewel. Doeg. Veel succes met het programma. Dank je. De nacht van Caro en CRV. Het Fries, Hollands, Zeeuws, Limburgs, Neder-Saxisch, Vlaams en Brabants, de 7 streektalen zijn aan het verdwijnen. Slechts 5,3% van de Nederlanders gebruikt nog een dialect om thuis te communiceren. En nu is er een bordspel dat de 7 streektalen weer op de kaart moet zetten. Vandaag overhandigt professor Martijn Wieling, initiator van het spel en een exemplaar, aan de Groningse commissaris van de Koning, René Paas. Raad jij welk dialect dit is? Maar ja, dit hadden we toch nooit van zijn leven verwacht te kennen. Zoals we er 40 jaar bij stonden. En we moesten er zo snel mogelijk mee stoppen. En nou zit de vef in de middenmoot. Dit was Volendams. En kun je deze raden? Wat nu als ik in een gedeur werd, is het meer van Paat en Peter. Maar dan was het een broelof. Dan waren alle tanten, nichten en neven. Je hoorde het Maastrichts. Dit soort quizvragen komen allemaal aan bod bij bordspel Streektaalstrijd, gemaakt door 3 promovendi van de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hedwig Zekerus is een van de spelmakers. We hebben dit spel gemaakt omdat we mensen eigenlijk willen laten zien wat voor mooie taalvariatie er bestaat in Nederland en in Vlaanderen. En omdat mensen toch vaak nog wel een negatief beeld hebben bij mensen die een streektaal spreken. En dat willen we eigenlijk een beetje met dit spel verhelpen. Ook Laurens Visser hielp mee aan het spel. Ook wilden we mensen laten nadenken over taal zoals een taalkundige dat doet. Dus niet alleen naar de standaardtaal te kijken, maar ook om de variatie te kijken en te analyseren. Streektalen worden steeds minder gesproken omdat er eigenlijk een soort gat zit in de overdracht. Dus je ziet vaak dat de oudste generatie, de mensen die nu ongeveer grootouders zijn, de talen nog wel spreken, maar niet hebben overgedragen aan hun kinderen. En die generatie kan het dus ook niet meer overdragen naar de mensen die nu jong zijn. Maar je merkt wel dat er een soort hernieuwde interesse ontstaat, ook bij jongeren. De streektalen zijn geen verbasteringen van het standaard Nederlands. Maar de dialecten waren er oorspronkelijk al. En het standaard Nederlands is uiteindelijk gebaseerd op dialecten. Spelers kiezen een van de 7 streektalen en moeten vervolgens zoveel mogelijk gebieden veroveren. Wat we vooral willen bereiken met dit spel is dat mensen eigenlijk over al die taalvarianten in het gebied iets leren. En dat ze daardoor ook in gaan zien dat die streektalen niet een soort slechte versie van het Nederlands zijn, maar echt hun eigen op zichzelf staande taalvarianten. Ja, en dan nog eentje om het af te leren. Welke spreektaal hoor je hier? En toen heette dan Klompenmijk en geleerd. Nou ja, en toen als je later zag en een advertentie in de krant dat er wat hout te koop aangeboden weer bij bomen. Zeeuws is wat je hoorde. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, liefdesliedjes, drinken in mijn oor. Liefdesliedjes, ik zou ze moeten horen. Ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. lekker zeg. De Jazzpolitie, liefdesliedjes. De nacht van Caro en CRV. Spanning en angst voor het ziekenhuis. Kinderverpleegkundige Nicole Donkel maakt het dagelijks mee. Zo kwam ze op het idee van Hospital Hero. Deze app bereidt kinderen voor op het ziekenhuis en begeleidt hen tijdens en na het bezoek. Dit is een flesje met gel. Gel voelt misschien een beetje koud, gek of kriebelend. Ik ben benieuwd hoe dit voor jou gaat voelen. Maakte jij dat scheetgeluidje? De app wordt nu al in 4 ziekenhuizen gebruikt en is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. En stemmen kan vanaf vandaag, dat klopt hè Nicole? Ja, zeker, ja. Gefeliciteerd zeg. Ja, dankjewel. Daar zijn we ook ontzettend blij mee en heel tof dat we daarvoor genomineerd zijn. En dan wil ik eigenlijk al meteen gebruik maken van als je straks mijn verhaal hoort. En je vindt dat het jouw stemmen dient, gewoon lekker stemmen op ons. Maar goed, nou, groot gelijk. Moeten stemmen. Nee, ja, net pak je podium hoor. Hey, dat spel, dat moet kinderen voorbereiden op het ziekenhuis. Hoe werkt de app precies? Ja, het is een digitale oplossing. We zijn daar even helemaal terug eventjes. We zijn er mee begonnen in 2017 samen met een collega. We wilden juist een instrument ontwikkelen om stress voor kinderen voorafgaand en tijdens het ziekenhuisbezoek te beperken, te verminderen. In het ziekenhuis worden kinderen nu al begeleid door het zorgpersoneel. Maar juist dat stukje naar de thuissituatie, dat was er eigenlijk nog niet. En daar bouwen kinderen eigenlijk ook al vaak hun stress op. Mm-hmm. Dus toen dachten we, dat hebben we gepitcht en dat hebben we gewonnen. En daar bij de Dutch Hacking Health, dus een Hackathon innovatiewedstrijd. En van daaruit is de Hospital Hero ontstaan en dan verder ontwikkeld. Want hoe is het voor kinderen om naar het ziekenhuis te gaan? Best spannend. Ook voor hele kleine dingen. Bijvoorbeeld het aan- en uitkleden bij het wegenmeetmoment. Kan voor kinderen al heel erg impactvol zijn. En daarop willen we juist die hele patiëntreis vooraf al aan kinderen kunnen laten zien. En dat ze daar al vertrouwd mee worden. Dus eigenlijk het bouwen aan vertrouwen is ook een van de onderdelen die we in de app hebben kunnen implementeren. En het werkt dus ook, als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Ja, wat je ziet, dat kinderen, ze zijn actief bezig met alle onderdelen van de app. En als je dan bedenkt, dus kinderen kunnen thuis al de app downloaden. Ze kiezen daar hun lievelingsdier uit. En dat is het dier die eigenlijk de hele patiëntreis met hun mee op reis gaat. Dus dat geeft ook een stukje herkenning en vertrouwen aan het kind. Thuis kunnen ze verschillende onderdelen al bekijken. Kunnen ze bijvoorbeeld al oefenen met het wegenmeetspel. Ze kunnen vragen voor de dokter. Die kunnen ze al stellen, gok ik, of niet? Ja, die kunnen ze al stellen in de app. En die kunnen ze vervolgens ook weer meenemen naar een artsenbezoek. Mm-hmm. En je moet je voorstellen, de app bestaat uit een soort boomruggengraat met allemaal verschillende stapjes. Een van de stapjes is thuis het voorbereiden. Dus ze kunnen verschillende onderzoeken kunnen ze daar al zien en lezen en ook oefenen met ons nieuwe spel. Wat ook genomineerd is, het Even Spiekerspel. Kunnen kinderen al een kijkje nemen in de onderzoekskamers. En dat hebben we ontwikkeld omdat kinderen ook aangaven van als je in een ziekenhuis komt, dan zie je overal deuren. Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk achter die deuren? Hè? Ja, je ziet al die apparatuur natuurlijk. En het is best wel imponerend. Ja, ja. Dus Britt Muller die heeft dit als afstudeerproject voor haar afstuderen van de TU Delft heeft ze dit ontwikkeld. Een prachtig spel waar kinderen interactief de mogelijkheid hebben om een kijkje in de onderzoeksruimtes te maken. Dat kunnen ze rustig op hun gemakje thuis doen. Ze kunnen alles aanklikken en op kindniveau wordt er dan uitgelegd Waarvoor zijn de geluidjes die ik hoor? Waarvoor is dat beeldscherm wat ik nou in de kamer zie? Waarvoor zijn al die attributen? En dat geeft juist ook weer een stukje basisvertrouwen in het ziekenhuis. En als je dan daar binnenkomt, dat het dan niet allemaal vreemd is en dat je weet waarvoor het is. Ik kan me voorstellen dat ouders nu luisteren en die denken, nou, dit is echt top. Want ja, dit scheelt natuurlijk heel veel stress bij die kinderen. Maar heb je nog tips voor die ouders los van de app? Want die moet ze gewoon gebruiken, neem ik aan dat je dat gaat zeggen. Maar hoe kun je kinderen nog meer voorbereiden op zo'n ziekenhuisbezoek? Want het is natuurlijk best wel wat als je zo'n kind daar naartoe moet meenemen. Je probeert thuis ook al in gesprek te gaan met je met de kinderen. Hè? Van wat gaat er gebeuren, waar... Hoe wil je je ziekenhuisbezoek? Wil je je knuffel meenemen? Laat ze ook, ja, tuurlijk een kijkje ook nemen in de onderzoekskamers. In hun patiëntreis. Wat we ook terug horen van ouders door middel van de Hospital Hero app. Mm-hmm. Geeft het ook ouders de woorden om de bepaalde onderzoeken te kunnen uitleggen aan hun kinderen. Het geeft ze de tools eigenlijk. En dat is het doel van de app. Angst en spanning en stress. Ja, nee, natuurlijk. Bedaken, ja. Ja, nee, sorry, natuurlijk. Vandaag kan je dus stemmen op de Klokhuis Wetenschapsprijs. Dat is speciaal met met onze nieuwe module Even Spieken. En dus de app heet Hospital Hero. Ja, de app heet Hospital Hero, ja. Duidelijk. Dankjewel, Nicole. En succes met de wedstrijd. Dankjewel. Dankjewel dat we in de uitzending mochten komen. Tuurlijk. Fijne maandag nog. Dag. De nacht van Caro en CRV. Nageroepen worden op straat en ontzettend hard je hoofd stoten. Lang zijn is soms een moeilijk bestaan. Een poosje geleden vonden een hele hoop lange mensen steun bij elkaar in Utrecht. En hier kwamen zo'n 300 lange mensen bij elkaar voor een groot gala. Ja, of een lang gala misschien wel. Onze langste verslaggever Noah Smit was daar en legde verslag van dit evenement. Even een luchtje op. En we kunnen. Hi, hoe lang ben jij? Sorry, wat hè? Hoe lang ben jij? Ik ben 1,84. Jeetje, ja. Dankjewel. Hi, hoe lang ben jij? Hey. Ik ben 1,96. Goedemorgen. Ja. Hallo, hoe lang bent u? Sorry? Hoe lang ben jij? Ik ben 2,03 meter. Ongelooflijk. Het is geen geheim dat Nederland het langste land is ter wereld. Met een gemiddelde van 1,84 voor de mannen en 1,71 voor de vrouwen steken wij Nederlanders overal met kopperschouders bovenuit. Ik ben hier vanavond met mijn eigen 2 meter en 4 centimeter bij een wel heel speciaal gala. Een gala van de Kopstootkompanen. De Kopstootkompanen is een club van meer dan 2000 lange mensen die geregeld samenkomen. Ik ben benieuwd wat deze mensen nou beweegt om samen te komen. Meneer, en hoe lang bent u eigenlijk? 2,05 meter. Ja, ik ben 1,98. En jij? Ik ben 1,90. 2,08 meter. Ik ben 2 meter. Ik ben helaas een van de kleinste hier. Ik ben 1,96. Ik ben maar 2,06 meter. Op mijn paspoort staat 2,01 meter. Maar dat is vanwege extra beenruimte wat je krijgt als je intercontinentaal vliegt. Maar ik ben 1,98. 1,98, wat een end. Ja, dat is eenzame hoogte. Maar vanavond niet. Vanavond ben je allesbehalve eenzaam. Want hier zijn een man of 300 bij elkaar gekomen. Hoe is dat voor jou om niet meer alleen daar aan de top te staan? Wennen, want normaal gesproken als ik naar een festival toe ga, kan ik altijd iedereen alweer terugvinden, want ik kan over de mensen heen kijken. Maar dat is nu niet het geval. Nou, ik sta hier momenteel naast Biko. En Biko, ja, jij bent toch een beetje de organisator van het evenement. En net binnen vertelde jij fantastisch nieuws. Zou je het onze luisteraars ook kunnen vertellen? Ja, we regelen al een aantal jaren de kompanenborrels en gala's, mijn vrouw en ik. En we verwachten de allereerste kompanenbaby ondertussen. Het is ongelooflijk. Ik zie jouw ogen ook helemaal stralen. Je bent heel trots, of niet? Heel trots, heel blij. De tranen vloeien rijkelijk. Ik ben een gelukkig mens. Wat is nou het allermooiste aan de kompanen? Behalve je vrouw en je toekomstige kind natuurlijk. Het verbindt enorm. Ik zie vriendengroepen ontstaan. Het is liefdes ontstaan. Het is fantastisch. Het verbindt zo erg. Er zijn zulke leuke sociale mensen. Ja, daar zijn we zo trots op. 1,96. Kleintje. Voor de mannen wel, ja. Hoe voelt dat nou? Je bent best wel een grote lengte, maar toch, vanavond ben je niet de langste. Het is wel lachen. Het is lachen om ook eens een keer naar boven te moeten kijken. 1,80. 1,80 als vrouw. Hoe vind je dat? Ja, heel leuk. Je kijkt overheen. Vanavond niet. Vanavond ben je een beetje een ukkie eigenlijk. Ik ben een ukkie, dat is waar. Maar naast mij staat een boom. Hey, meneer, hoe lang bent u precies? Ik ben 2 meter. En het is toch grappig dat je zegt dat ik een boom ben. Ik ben namelijk, mijn achternaam is Perenboom. Zou jij misschien ook terecht vinden dat mensen daar compensatie voor zouden krijgen? Want ik bedoel, we betalen toch meer geld voor grotere bedden, voor meer vliegtickets. Of in ieder geval duurdere vliegtickets. Ah, dat vind ik een moeilijke vraag, man. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon erbij hoort, zeg maar. Heeft het nog effect op vrouwen lang zijn? De meeste vrouwen vinden het geen nadeel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Krijg je daar dan meer aanspraak? Ja. Ja. 1,89, denk ik. Denk je? En hoe lang ben jij? 1,92. 1,92. Als vrouw, hoe is dat? Heel erg leuk. Ja, want heb je dan veel problemen ervaren of negatieve dingen ervaren met het lang zijn? Nou ja, nee, er zijn wel echt nare dingen tegen mij gezegd. Bijvoorbeeld? Slenderman. Ruffalo. Gruffalo? Die is toch ook heel groot, dat zeggen ze ook. Ja, of ze denken dat je transgender bent. Ja. En heb je nog een tip of een boodschap voor alle lange vrouwen in Nederland? Rechtop lopen, dat is echt het beste wat je kan doen, want je lijkt toch wel lang. En dan ooi je het alleen maar. Doe gewoon aan wat je wil. En wees niet bang voor hakken dat je te lang bent, want uiteindelijk is iedereen toch wel gewoon stiekem een beetje jaloers. Link is gewoon prachtig, toch? Nou, inderdaad, dat zeker. Je hoorde onze verslaggever Noah Smit bij het Kopstoot Companen Gala. Hier sprak hij met een hoop, vooral lange mensen, over het bestaan van... Nou, hier gaat het al. Lange mensen. Gaan we door. De Beatles. The End. Beatles, The End. En dat luisteren we met een reden. Want afgelopen week werd bekend dat John Lennon, George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr allemaal hun eigen film krijgen. En extra bijzonder is het, want nooit eerder gaven de families van de bandleden toestemming om de persoonlijke levensverhalen te verfilmen. Voorzitter van de Beatles Fanclub Nederland en eigenaar van platenzaak iPop Velvet in Alkmaar, Ron Bulters. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je draait om, het is Popeye. Ja, dat dacht ik al toen ik het zei. Maar ik denk, nou, laat jij het maar corrigeren. Laat jij het maar corrigeren, joh. Ja, we spreken elkaar te vaak, denk ik. Ja, dat zou het zijn. Zeg, waarom dit nummer eigenlijk, The End? Ja, het is eigenlijk een heel mooi symbolisch nummer. Het is het laatste nummer eigenlijk van de laatste plaat die de Beatles opnamen. Abbey Road. Ja, het zit nog wel eigenlijk Secret of Majesty achter, maar het is toch symbolisch het einde van de Beatles. En het enige nummer waarop ze alle vier een solo hebben. Ringo Starr had een hekel aan drumsolos, maar liet zich toch wel verhalen om voor dit nummer een drumsolo in te spelen. Ja, dat is vooruit. En heel effectief. Ja. Nu komen die films dus uit, althans ze worden gemaakt. Mm-hmm. De vorige keer dat ik jou... Nou, laat ik eerst vragen, naar welke film ben je het meest benieuwd? Van naar welk bandlid ben je het meest benieuwd? Ja, misschien toch wel over Ringo, omdat... Ja, kijk, van John, Paul en George weten we toch wel vrij veel. Ja, van Ringo ook wel natuurlijk. Maar misschien is zijn blik wel het interessantste. Ja? Omdat we daar toch het minste van weten. Ja, Paul McCartney is natuurlijk bekend. John Lennon is bekend. Maar George heeft ook wel een cool verhaal. Ja, zeker. Ik heb een heel groot zwak voor George Harrison's muziek. En ook wel over zijn leven, zijn tegenstredigheden tussen het wereldse en het geestelijke wat in hem zit. Yes. Maar Ringo is toch een beetje ook het anker van de Beatles. Wordt nog wel eens vergeten dat hij was toch een beetje ook de man die de vrede bewaarde. En letterlijk achter het drumstel ook het anker was. Waarom verdienen deze bandleden allemaal individueel een eigen film? Wat is dat? Ja, jeetje, de Beatles zijn bijna 55 jaar uit elkaar en trekken nog steeds nieuwe fans aan. Ja. Dus ja, en als Queen en Elton John een film krijgen en Bob Marley nu, waarom dan de Beatles ook niet? Maar ja, bij Queen was het toch wel de hele band eigenlijk. Nou, of misschien dan dat het gecentreerd is rond Freddie Mercury, maar toch, het ging wel over de hele band. Ja, dat is waar. En er zijn natuurlijk al heel veel documentaires over de Beatles en ook wel films over de Beatles gemaakt, met name over hun beginperiode, Nowhere Boy en Backbeat. Het is toch voor het eerst dat de carrière van de Beatles wordt belicht. En ook wel op een hele bijzondere manier, want 4 films over één band tegelijkertijd. Dat is veel. Ik moet hem allemaal zien hoe dat gaat lopen, inderdaad. Ja, ik zat ook te denken misschien dat het misschien te veel is, too much. Vooral als er dan van die films van 3 uur wat tegenwoordig helemaal in is. Ja, behalve voor zo'n fan natuurlijk. Ik kan het zeggen, de voorzitter van de Beatles, ik wil het niet zeggen. Ja. Het is niet de eerste keer dat er een film over de Beatles wordt gemaakt. Jij zei het al, in 1964 stonden de bandleden zelf voor de camera. Klein stukje daarvan. The next song we're gonna do is our latest record. I hope you still remember it. It's our title song from our film. It's called A Hard Day's Night. How are you getting on making your first film? Oh, we're having a great time. Ja, goed nummer ook trouwens. Maar wat was het verschil tussen de films, weet je dat? Nou, kijk, de Beatles acteren zelf in de film A Hard Day's Night. En later ook in Help, Magical Mystery Tour en Let It Be. Maar ja, dat zijn toch niet echt biopics. A Hard Day's Night is een fictief verhaal over de Beatles. Al worden ze wel heel erg leuk getypeerd. En is het een hele goede film. Misschien wel een van de beste muziekfilms die er gemaakt is. Maar het is toch allemaal fictief. En ja, hier zou de werkelijkheid wat meer eer aan gedaan moeten worden. Maar we weten ook van die films van Queen en Elton John... Dat daar ook wel een flinke loop met de waarheid wordt genomen. En ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de angst dat het met deze film gebeurt. Bovendien, de Beatles hebben toestemming gegeven. Als wij zelf ook het verhaal voeden, dan komen ze toch zelf met dezelfde verhaal die ze altijd wel vertellen. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs ook, dat is hun waarheid, maar dat wil niet zeggen dat het de waarheid is. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje getint, hè? Ja, zeker. Ook, kijk naar je eigen verleden. Wie weet nog wat hij precies 30 jaar geleden deed, laat staan 55 jaar geleden of 60. Ja, en vooral dus met zo'n leven. Precies, zij leefde iedere dag. Dat waren. Zij maakten op één dag mee wat wij in een jaar meemaken, bij wijze van spreken. Is het heel erg overdreven. Waar hoop je zelf eigenlijk op dat die persoonlijke films overgaan? Want zijn er nog wel nieuwe beelden of nieuwe verhalen over de Beatles die niet zo bekend zijn? Ze zullen ongetwijfeld wat dingen nog achter de hand hebben. De vraag is of ze die dingen ook per se in een film willen hebben. Maar ik zou het wel mooi vinden als hun gevoel daarin tot uitdrukking komt. En het zou ook leuk zijn als ze wat dat betreft in die films ook het van meerdere kanten, van 4 kanten belichten. Dezelfde gebeurtenissen. Ja. Oh, ik denk, dat zou, ja, dat is nu natuurlijk de uitgelezen kans als je dan toch vier films maakt. Ja. In 2021 kwam de 8 uur durende documentaire Get Back uit. Dat ging dan vooral over het verhaal van het album Let It Be. En toen vertelde je dit in onze uitzending. Wij weten natuurlijk het hele verhaal wel van de Beatles in Twickenham en in de Apple Studios. Maar wat wij nooit hebben gezien is natuurlijk dat beeldmateriaal. Er is natuurlijk al 100 uur geluidsmateriaal al in de loop van de jaren gelekt. Maar beeldmateriaal was nooit zo beschikbaar. Er was natuurlijk wel de film Let It Be. Maar Peter Jackson heeft zo verschrikkelijk zijn best gedaan om dat verhaal te vertellen. En de echte Beatles-fans worden daarin op een wenken bediend. Ja, welk verhaal van een van de bandleden zou je graag willen dat in de films naar voren komt? Is er een verhaal? Jeetje, er zijn heel veel verhalen, maar het leukste zijn natuurlijk de fricties tussen de leden. Ze zijn alle vier wel een keer boos opgestapt. In die film Get Back en ook in Let It Be zit de beroemde ruzie tussen George Harrison en Paul McCartney. Ja, het zou wel grappig zijn om van beide kanten dat te belichten en te laten zien hoe zij daar zelf tegenaan kijken. Al weten we dat natuurlijk wel al een beetje. Maar dus, dat zou een aardige invalshoek kunnen zijn. Denk je dat de rol van Yoko Ono ook wat genuanceerder misschien naar voren gaat komen? Ja, Yoko Ono is altijd natuurlijk lastig. Want ofwel ze wordt overromantiseerd, of ze wordt juist als nog meer de slechterik neergezet. Mm-hmm. En het is ook een heel moeilijk ongrijpbaar persoon. Ja, dat is heel moeilijk om die in een film te vatten misschien. En ik denk dat zij zelf ook niet zo gek veel meer kan betekenen, want ze is ver over de 90 en haar geestelijke gezondheid schijnt ook niet heel erg goed meer te zijn. Ja, gaat flink achteruit, las ik inderdaad. Ja. Ja. Tot slot, is er nog iets waarvan je zegt, nou, dit nummer, dat moet de soundtrack zijn voor de films? Vanuit jouw Beatles immense catalogus? Dat is bijna niet te zeggen. De Beatles hebben zo verschrikkelijk veel goede nummers gemaakt. Dat is ook de reden waarom ze nooit op nummer 1 in de top 2000 zullen staan. Omdat iedereen voor een ander nummer van de Beatles kiest. Ja. Ja, maar als er iets is wat de Beatles typeert, is dat ze altijd over de liefde zingen. Dus All You Need Is Love is een fantastische... Ja, dat is toch misschien wel het centrale nummer wat dat betreft voor de Beatles. Ja, misschien ook nog wel With a Little Help for My Friends of zo. Ook zeker. Ja, oké, we vinden elkaar zeker, weer. Zeker als het de film van Ringo betreft. Dan gaan we die doen. Ron, dankjewel weer voor dit gesprek. En jij een fijne maandag gewenst. Nou, dat gaat wel goed komen. Mooi, doeg. Tot ziens. Ja, straks hoor je hier het programma Vroeg en wordt er gesproken over de NAVO. Ja, er wordt geknikt over de NAVO. Nou, dat straks na het nieuws van 5 uur. Wij zijn volgende week bij je terug. Ciao, ciao.